الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه ده سلورم باز ترجمه هو اي فاذا لقيتم الذين كلت مخف مخشيت اسوا كسان كفروا كافران دي فضرب الرقاب نذاق عام استلاله سط ولا واي صحيح انا جنگ نو جنگ کے خلق ہوئی بیا شیرینی پک نہ تقسیم ہوئی جنگ کو بیا شیرینی سو کو تقسیم ہوئی ہو سکے سط وئی نو نہ اللہ فضرب الرقاب سط ولا واي اسمائل دیئر نے حتا اذا سنتمون تر دے پورے چکلتا سو مغلوب کئی صحیح کئی مغلوب تاس مغلوب لفظ وائی صحیح چدا سو غالب شی ابھی مغلوب شی فشد الوساطان مضبوط تڑلو کئی مضبوط تڑل مانا ریمین ان خلق یعنی کل چی یو یو یو آرمی مغلوب شی نو چی کمجلندی بھی ای تسلیم شی ای تسلیم نو صحیح تر بسکے اللہ تعالی مضبوط اتاڑی سو کئی مضبوطی اتڑی یعنی قیدیاں نکل مضبوطی اتڑی مانا قیدیاں نکل فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُو نُيَاقُ احسان دے ورسر پس دے دینا اس قیدیاں نصر بس کوئی نو مسئلہ کو من تفصیلی ذکر کرے وا چی دی جنگی قیدیاں و قتل اول شریعت اسلامی کے دا اصلا جائز ندی اصلا جائز ندی بلکہ صرف پا استثنائی صورت نکی پس اکی ایکسپشنل کیسز ایکسپشنل کیسز چې او دا خو بدتمیزه خلک دی دی ته که مو دغه درس او دا سبق ورنکړ نو دی به سبا بیا شیطانت کوي چې او نه نه بس ښه خلک دی سړی گرفتار کی دی پرېږدي څه پیسې ولا هم ورکړي صحیح نو دی به سبا بیا راځي ځکه بدتینه ته خلک دی نو د دې وجه وایي چې دا اختیار خلیفه سره دی چې خلیفه څه فیصله کوي اختیار خلیفه سره دی چې خلیفه څه فیصله کوي صحیح او ما تاسو ته واقعي ذکر کړی چې غزوه بدر کې دا خړوم بنې جنگو او دوم بنی جنگی قیدیان او یا کسان او لوی سرداران سو لوی سردار نو پدی کو یو ابی ابن امیہ ابن خلف سن میو امیہ ابن خلف دا د بنی جمح سردار او دا د حضرت بلال ماستر مالک او دغه خبيث سره چې بلال رضی الله تعالی په ګرم شګو چولو او د پاسه په لوی ډبره یې خود وچ دی خو دې نشي او دا بدن بس خو دې او خو کې ورته پړ واچو نو نوجوان لگو کې دې کار کرا کوي صحیح او د ضرور او ابی ابن خلف هغه یو رد راغی نو بلال په دغه کیفیت او هغه چوک حتی چې بلال داستر گراو دی صحیح نو په دغه موقع باندې دیم گرفتار شوی غزوه بدر کې امیه ابن خلف هم گرفتار شوی دی او د بلال چوری چې دې گرفتار بس هغه ورته اچھا ور ټوپه کنه کټه کنه سټی ته وها حضرت علی رضی الله تعالی ډیر چې کوه نه ما یا بلال ما ما جنگی قیدی او د د په داړه بستنی ده سره نو حضور علیہ الصلات والسلام تعالی رضی الله تعالی عنہ راغلی دی رضی الله امیہ ویسه چلوش ویجی اخو ما نی ولیو خو بلال چول دی بس هغه ځان برداشت نکړې نو یې سیو کړ وی مړې صحیح پیغمبر علیہ الصلات والسلام هو یې استحق هغه دې مستحق دی کار او فروش یې دې بدتنی سره هغه سره دې بدتنی سره هر بلال سره ډیر زیاتی کړی نو دیتا وہ ایکسپشنل کیس ہے یعنی پیغمبر علیہ السلام دا حضرت بلال نے جواب تلبیہ عمر کرا ایکسپلینیشن ہے تم کان لگ صحیح زکا بازی ایکسپشنل کیس ہی دیا کہ جواب تلبیہ نہیں کی گیا صحیح یوا او دویم پدا قیدیانو کی یو بل سڑیو دا اغنام و عقبہ ابن ابی معید دا کریمینل ہو دا سوچو دا غوار کریمینل خدا سو چھ مسلمانان سر ابی مکم و زمکی دیر زیادے کو حتی چھ یو وار د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په صد مبارک کې دعوه صادر تاو کا غي چوک کړه پیغمبر علیہ السلام چوک کړه نو دیم په دې قیدیانو کې ناست دی هم په دې قیدیانو کې ناست نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی وید نو دې ته اشاره وکړه دې نو دې خو پاسه وې دې دې په نو په دې په اشاره باندې پوښ په دې تر اوسه ته یو غتم پته چې ما سره څه کوي زکه اوس بدتمیز سره چې هغه ته په بدلې چې ما څه کړی دي ورته را پوښ نه پاسه ته جمعات نه بارو استه کټک صحیح اوس دا نور چې دیکھو ناس ټول یو بل ته ګوري سبا کوي را سره ځکه چې ټول څه پاتا چې موږ مکه مو زما کې دی خلکو سره سکو صحیح د دې کوز موږ قبضه شي د دې پر پټه مو نیولې د دې کورونه مو نیولې د دې مو خپل پلار دی ته د کلی نه وستلې دي په دې موږ غندونه غرزول دوی سره موږ سره یاته کو اوس دې خو په مون سره خیر نه وکړي. په پیغمبر اسلام و سلام چونکه لا تر اوسه پورې رول زونه چې یو پرزنر آف وار سره وسکه، نو پیغمبر علیه السلام حضرت ابو بکر او حضرت عمر دواړه راوغوښتل، دا خاص ایڈوائزر دغه سپیشل ایڈوائزر مشیر خاص. نو دا دواړه ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي هر پیغمبر د پاره د آسمان مخلوق کې دوه وزیران او د ځمکې مخلوق کې دوه مشیران. زما د آسمان د مخلوق دوه وزیران دي جبرئیل او میکائیل، او د ځمکې مخلوق کې مې دوه ایڈوائزران دي ابو بکر او عمر. او یو حدیث کې فرمایل حضور اسلام چې بوډا او وی اقتدو باللذین بعد ابی بکر و عمر، په زمانه بعد که خیر غواړي خدای ته زار رسول غواړي دې دوه کسانو پسې روان دي. چا پسې روان دي؟ دې دوه کسانو ابو بکر او عمر پسې روان دي. دا به مشرته ورسي خدای خاطر مو ورسي. او وی فرمایل واسالو ابن مسعود، که فقی مسله ته پوسی هغه ابن مسعود ناس ته دلته، یعنی شریعت ته پوس کوي صحیح، که پریکټس فالو کوي نو دې دوړو پسې روانې دې لیډرشپ تسلیم کوي صحیح، او که علمی مسله ته پوسی هغه عبد الله بن مسعود ناس ته رضی الله تعالی عنه ابن مسعود ته پوس کوي. نو حضور اسلام دا دوړو مشیران نه اوستل، نو دوی ته وی سبق ودی. نو ته وکړه دا نو فطرتان ډیر ډیر نرم سره، یعنی دا چې نرمم نه چې خدای په دینه کمپرومایز کو، خو عموما به طبیعت دا وچی نه چې اثر سختی ونی شي صحیح. کله چې کله بل سختې مو کوه دا غنه سخترین سړی نه و. حالانکه ته وګوره د حضور اسلام د وفات نه بعد صلی الله علیه وسلم دور لوی فتنی او چته شوې سو خلق خداسي او قبایل چې هغه د یری اسلام راوړو چې پیغمبر اسلام وفات شو نه مرتد شو، اسلام پرې خدای مرتد شو، او سو قبایل داسې چې هغه لا تر اوسه په دې مسله نه کوی چې دا زکات دا د دین تقاضا ده، دا د پیغمبر حق نو، دا د دین تقاضا ده. نو چې موږ مسلمانان یو نو زکات به ادا کوو، هغوی ویږي دا د پیغمبر حق و، لہذا هغوی د زکات د ادایګۍ نه انکار کوي. دا هغوی اجتهاد داو چې دا ګڼي د پیغمبر حق اوس هغه نشته زکات هم نشته صحیح. او دیم مسلمه کذاب چې په زرګونو خلک یې خپل ځان پسې کوي چې زه پیغمبر یم، دا درې غټې غټې فتنې دا درې غټ غټ فتنې. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داسې کمالو کو درې واړو فتنو سره چې د بیخ بند نه وګرځېدل په مرتدینو باندې ور حمله وکړه، نو هغوی خو سرندر شو صحیح، په دې مانعین زکات باندې ور حمله وکړه صحیح. ادا ټول درې واړه مهاده په یو وار وکړه صحیح، او هغه په مسلمان کذاب باندې اٹھے، نو دا غیم جوړه غرق کړه دې فائدې هم دې سرندر شو. دوی خو معذرت وکړي مونږ خو نه پوهېږي، مونږ پوهېږي نو زکات د پیغمبر حق دی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم. نو بار تک دی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وی ویری جی دا خو زمونږ کزن دی، دا ټول څوک دی؟ دا اکا زامن مو دی. نو وی چې دا څه وکړو چې دوی رہا دوی رہا نو بدا خی یو خمه چې بلار شي. او حضرت عمر رضی اللہ تعالی ته وی تو سوای نا غو وی جی دا جی بکزن دی، دای خو پال ته مونږ خدای زمکا او اسمان را باندې تنگ کړی الترا باندې د خدای مزکا او اسمان را تن کړو، او وی دلته عمران تن پریوی دا دوه کال یا په کم دوه کال زمونږ او شو دای چې زمونږ د سټیټ خلاف څه سازش کول شي ناغه کوم دسیسا، او صرف دسیسا نه بلکې اوس را باندې اٹیک کو جنگ لرا پته راي. نو وی دای حق نه لري چې دای سره احسان شي، بس جتا سو جرات کوي او یزب شروع کوم د خپل رور نه. زما رور د مشر زید ابن الخطاب، نو یزب شروع رسول الله مسلمان شه ډېر له مجاهد سره وګیا رسول بیا مسلمان شه ډېر له مجاهد او هغه ولا مسلمان نو نو چې دې زما د دین او زما د خدای د پیغمبر مخالف زما سره هیڅ رشتہ نشته. نو یې کی اجازه کین او هر کلی ته وایا نو دې په دې خپل رور باندې شروع کی عقیل ابن ابي طالب هغه رسول مسلمان دی خو لا تر اوسه پر مسلمان شه نو، او د پیغمبر اسلام او د علی په شریکت حضرت عباس هغه لا بظاهر مسلمان شه نو، هغه په قیدیانو کې نو وی دی خپل کا باندې خپل رو باندې او خپل رو باندې نو بیا نور ته مونږ تا کا ځامن دي او بیا لري. نو پیغمبر علیه السلام مشکل شه حضرت ابوبکر ته وی استان زاد خدا حضرت عیسی نے هغه وی ګور په غار کې راي سر کړو او بار ورته صلیب برابر کړ کراس چې پاره باندې به صلیب کړي، او یا غریب دنه په دې غار کې خدای ته جړل وی خدای کړي دې معاف کړم دا بټه کړه خیر کاری څه مزاج نه راو. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ استانے دار کو حضرت نوح علیہ السلام میں زاج دے اگر چہ میں قتل راکے بھی زیب سڑے کو پریدا دے دے خشتہ او ڈبر ربانی بدل لگی صحیح پہ دا سے عذاب پہ راولے چھے خشتے انہی جنم دبرے انہی منم نواقی خدای پہم دا سے عذاب راوست چھے اچھے بھی اپنے زبان آتے چھے خٹی جسے تورس کا بس دونوں سے پرمون کی سلاب صحیح پاری و قربہ اللہ سے بس پٹا خٹی پڑتی ہوئی نو اس جنگی قیدیان ما ذکر کو چھے ایک سنٹرل کیس سے اجداسی ہوئی چھے ایک خلیفہ آرڈر کی جدا سڑے آریانہ چوک تبو دے ہو بیا ڈالر والا خڑکی کی رہے صحیح نو دا ایکسپشنل کیس ہوئی دس شے دا ایکسپشنل کیس ہوئی دا عمومی حکم نہ دے عمومی حکم نہ دے البتہ وار کرمینل دا غیر پارا سزا دا لازمی دا غیر پارا سزا لازم نو ما تاستو ویلو خاص ایکسپشنل کیسز چھے پیغمبر علیہ السلام بدر کے عقبہ ابن ابی معیق حضرت علی جوی دیم چھت کا او پو خود کی ابو عزا دا یو شاعرو نو دے یو وار گرفتار شیو معافی ہو گستا یو وار گرفتار شیو معافی ہو گستا سید او پیغمبر علیہ السلام تے زمانت ورکو چھے بیا وزید بکواس نکو ذکر دبا دو مسلمانانو خود و پسی شیر میں بد بدوی زلیر سرے صحیح نو دے چھے سنگا رہا تو نو بیائے غفر عمل شروع صحیح نو پو خود کی دے گرفتار شو نو دے پو خود کی گرفتار شو نو دا سناس دے صحیح اور جنگی قیدیان کو پیغمبر علیہ السلام اس نوے روڑتا و ابو عزبے چوڑی دو نو تیلی دے دے خوشت کا صحیح دا اور سڑی دیئے نرے لیکن وہ سڑی توب نیشتا اپو انسان نرے صحیح تو دو خپل جبہ جبہ نرہ تو دو خپل جبہ جبہ نرہ صحیح آران کی دا جبہ دمرا قیمتی شے دے دا جبہ دمرا قیمتی شے دے صحیح حضرت علیہ دے تنا اخپل دغ کی وی چی خاموش ناس دے افخلق دے احمق بلی چی دے خبری سکا نکی چی دے احمق دے ناغوی دا تراغ دیر خلق چی خبر شروع کی خبر حماقت ظاہر دے صحیح یعنی خلق دے اس احمق بلی چی رد خبر نور دی خوک خبری شروع کی خبری رسلی توب نینا خوکتا حماقت ای بانی ظاہر شروع کرو سکو لاو ڈاوٹ کن دے اس دی یقینی کر نظر تیلی اللہ تعالیٰ فرمائی وی چی تر اخبر حماقت ثبوت بخبلا مور کوا پل حماقت ثبوت بخبلا مور کوا لذی بریٹشن لذی یو قول دے اگئی وی چی ورڈ ایکشن speak louder than words action speak louder than words yes and silence speak more louder silence in circumstances silence speaks more louder in circumstances so zaina dasi che alta khamoshi de tolna behtareen paisi alta se chevi khamoshi de tolna behtareen paisi sahi us ahmaq tar tar ke liye khabar dala نو الته چې هغه سره آرګومنت کینو دا خبره ده که خاموش دي کینی دا غنه چې خاموش کینی دا خبره ده کې ټرای ټو بی ان ډیفرنٹ اف هم هغه سره خبره کې ځان شریکو ما الته عقل مندې ده ځکه چې هغه فرد او خبره کوي نه په خپل نه کوي نه دا خبره ده کوي کما کوم سره په خپل خبره نه کوي نه بل په خبره کوي صحیح نو عقبه ابن ابي معيط او په وخت کې ابو عزه او په خیبر کې ابن ابي الحقيق دوم غدر کرو خیانت کرو پیغمبر علیہ السلام سر معاہدہ اکڑا بے ما چکڑا اب الحقیق دو قاتون سر دے فا اما من لم بادو نیا کو احسان کول لے پسد دے و اما فدا ان او یا فدیا غستل دی اس جنگی قیدی سر بسکے او یا بے احسانن رہا کے او یا بتے فدیا والے میں فدیا مختلف شکلوں نے دی کلا دا کیش پہ صورت کی کلا دا سرویسز پہ شکل کی کله د کیش په صورت کې کله د سرویسز په شکل کې کله د ایکسچینج په شکل کې د کیش په صورت کې چې دوه ډوره پیسې ورکړي نو بیا بره حاصل ایکسچینج چې زموږ کې بیان دي تاسو کوم سره تاسو مل سره هغه وبدل کې راځلا شي او دریم سرویسز خدمات څه شي خدمات چې تاسو یو سپیشل پروفیشن یو خاص قابلیت دی یعنی یو خاص سبجیکټ باندې کوي هغه سبجیکټ به زموږ دی آرمی کې دوه خلکو ته صحیح یعنی طالب میزائل جوڑو جلدی فار ایگزامپل طرف سے میزائل جوڑو نا میزائل پہ جوڑے تو زمین دے ٹیکنالوجی والا تھا اب میزائل چلو کہیں جدی تلے وہ خود یہ بتا رہا ہے صحیح دے تو وہی فدا ان خوز کا احسانن رہا کے او کف فدیے رہا کے نو در رہائے ٹائم اللہ تعالیٰ او خود رو چھے سو پوری سیز فائر او اور بند نیشوے ترغی پوری برہائی نکے کئی پیسے در کئی ہم ترغی برہائی نکے دا خدا څنګه کې رضوان خلاف په خپل فوجي ورکه غیږي دا ځکه دغه پیرول باندې فوجي دی دغه چې بیا او پسې بیا جنگ کوي نو الله تعالی ځکه فرمایي حتا تذع الحرب او ظالها تر دې پوري چې جنگ پر برډن کیږي چې جنگ پر برډن کیږي لفظي معنا ده یعنی چې اوربند شي چې جنگ بند شي ذالک دا حکم دی ولو یشاء الله اکثر غفر الله تعالی لن تصر منهم اوس الله تعالی فرمایي چې ما ده پاره خدا ډیر آسانه ده چې دا د اسلام دشمنان یو فرشتو ور پسې راولېګم یو جبرئیل بلا بلا قومونه تباہ کړی دي کله تباہ کړی نو الله وای ته ما غفته نو ما په خپل دی هلاک وای شو خو تاسو مسلمانان دي تاسو د فار ټیسټ ما ته خبره کړو ما دې ما نکړو صحیح ناغه جنگ روانه موږ ته جنگ وای تاسو ورته وراوای تاسو وراوای وادوال وراوای وراوای ته وای موږ ته جنگ دی ورته وراوای نو دا جنگ والا روانو اوس موږ په دې وطن کې دار وای تاسو وطن کې بومي چې دا ډولونه باجی غږیږي او چې مسجد پاته ورسی نو بیا بند کیږي چې مسجد کې شي بیا صحیح د دې دا معلومی ته دا پته یا کار نه راوړې دی مسجد مالک کې خفقیږي صحیح څوک کې خفقیږي د مسجد مالک کې نه الله کې خفقیږي د دې وجه په مسجد پاکي بند صحیح ناغا ټولو موږ ته دمان وایي تاسو ورته پته نشته دم وتاوه نو ټولو دمان شي بند کو یو پکې هغه خپل فلوټ هغه سرنای خپل وایي صحیح نوازمہ نکتا یو کسوی وی بابا ورتے ہاں وی گورد اگر فلانی چھے مگر فلانے ڈم نہ دے وی خدای دی دے اوائی پی خدای دی دے اوائی وی طول ڈمان اپر شہین بنکل وی دے دے دام اپر سرنا والا نوازمہ نکتا اگر نے اپڑا کو اسے خدای چھے اگوی نو تاو جنو بھائی وی تا ڈم پسے او خدای راکی لے تا سے دفارا ہے صحیح دا مونگا ڈم صحیح الله تعالی وای ک ما وخته خدا ټول کافرانو په یو خون باندې تبا کول شو او تاسو چې کریمه باندې تاسو څه کار کوي صحیح ولو یشاء الله کچر غختلې وی الله تعالی غخته الله تعالی لن تصر منهم نو په خپل به انتقام غسته او دوی نه هلاک کړی وي ولكن ليبلو بعضكم لكن الله تعالى ازمائش كيستاسو ببازل پيوبل باندې دا ازمائش تستاسو طرح والذين عاكسان قتلوا في سبيل الله چې شهیدان شوی په لار د الله کې فلن يضل اعمالهم الله تعالى با نزای کوي عمل ند دوی الله به نزای کوي عمل ند دوی یعنی دې عمل خو ملټی پلایډ ریوارد لګي مېنی فولډ ریوارد ور کوي سو چند اجر ور کوي سیادهم ويصلح بالهم الله تعالی سیادهم ويصلح بالهم الله تعالی بدوی هدایت ور کی دوی تا یعنی او به ځای جنت ته سیادهم هدایت ور کی معنی زکه د هدایت وو معنی دې درته ور کوي یو هدایت لار خودنه او دوی منزل مقصود تر رسول او ذل فقار جاته پوسک س چستا سو ستا مرګره نه کلاس مې حاجی عبدالغنی زا غسر ملاوی دی واړه او ذوالفقار دلته پناست پناست ورته وې چې 118 ویسټ بواغلی نو دا 118 بتا ته 23 دکې صحیح نو 23 باندې بده نو فلانې اگزیکټ بواغلی نو دای د کور نن بل دی صحیح دا لار خوذنه ده دې ته هدایت وې دا لار خوذنه ده دې ته هدایت وې خو دویم هدایت دا ده چې دنا چاته پوسو کا جې عبدالغنی سره ملاوي دل غواړم ادور دی را د کینو مثلا ګاډي کې کینو 118 واغسته 23 بیا ځټ واغسته دا به کوته ورسې دا یو کور دی نو دې ته هم هدایت وایي دا لوم به کار دا د پیغمبر کار دی دا دویم کار دا د الله کار دی دا لوم بره کار لار خودنا دا چا کار دی د پیغمبر کار دی پیغمبر لار صحیح او دا دویم کار دی چا دی دا د الله کار دی غمن دل مقصود ته سره رسېږي صحیح شو د دې وجه قران کریم کې یو ځای الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه هدایت نه فیکي څه کوي ورته وي انک لا تهدی ته هدایت نشي کولای من احببت هغه چاته چې تی خو ته هدایت نشي کولای هغه چاته چې تی خو صحیح ولکن الله یهدی من یشاء الله تعالی هدایت کی هغه چاته چې الله خو صحیح نو دې الله تعالی پیغمبر ته وي ته هدایت نشي کولای خو بل ځای آیت کې وانک لتهدوه یقینا تو ورته هدایت کې یو ځای پیغمبر ته هدایت نشه کولای بل ځای ورته وایي تو ورته هدایت کې نو چې کوم ځای نفي کړی دی دا غي مقصد دا چې ته منزل مقصود ته رسول نشې ته څه شو کولای منزل مقصود ته رسول او چې کوم ځای ثابت کړی چې ته هدایت کې یعنی ته لار خو د پیغمبر کار منزل مقصود تر رسول نبی د پیغمبر کار سره لا شو نو دلته هدایت په معنا د مقصد رسول چې جنت سيادم الله تعالی باور سيدوي جنت تا ويصلح باله اصالح بكي حال د دوی نو بس جنت کې حال ټول صالح دي تکلیف تنشتا بیماری تنشتا ٹینشن تنشتا سرخوگی نشتا او دسمات نشتا موتیاد نشتا صحیح سویٹنگ چوم سڑے گئے فالے چوم سڑی مانے رازی اب بدا سے خوشبو کے لکا مشک خوشبو بدا سے کہیں لکا مشک بیگا اردو والا تفسیر کی مدعو ہے چی وَلَهُمْ فِيَا اَزْوَاجُ مُطَحْرَ اور دے خلق و دفارہ پا دی جنتونوں کی بیبیان بھئی پاک شر بیبیان بھئی پاک شر نو اس یو بیبیان دی طاہرتن پاکی یو بیبیان دی پاک شر نو چی کہیں بیبیان دی پاک دا خود جنتی مخلوق ہے او چې کوي بي بيان ته الله تعالی وې پاک شوی نو دا د دنیا هغه خبره خو د دنیا خباستونه وبکې نه وي د دنیا هغه خبره چې سړی مسلمان په نکاح کې وا خو د دنیا ګندګي وبکې نه وي دلته موتیا دی الته دا شی نشتا لو یو د سماعت وا الته دا شی نشتا حیض الته دا شی نشتا نفاس الته دا شی نشتا بلغم الته دا شی نشتا شنوک وو الته دا شی نشتا لوشتانو بدبوئی وا التا دا شئی نشتا ہاں صحیح اولا ہم فی ازواج متحارتن نما غیتو اوی مائدہ التا اولی کے فعرابی کے فورتا اولی کے عن کل ما یستقذر ہوتا بھو چی دا بی بیانے با پاکی شوی دا ہر آگا شئی نچی انسانی طبیعت پی نفت کئی دا دیر دیر آزاد آو دا پکی دکھ دا خود دا خود آگوی مکر دے ما ویګه دې یو حدیث وي مې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې یو مسله باندې کوي نو دا مسله ده نو په یو مسله باندې کوي شریعت اسلامي کې شریعت اسلامي وایي چې خدابا خلیفہ نه مقرره خدابا خلیفہ نه یو نمبر 2 خدابا به تور گواه نه پېښ کې په کریمینل سایډ باندې کوم سایډ باندې په کرائم کې به دا گواہی نه کوي شهادت باندې ور کوي صحیح په جرایم یو دوا او دریم ده چې خزه جج نشي جوړو دی په کرمینل کورټ کې سیول کورټ کې کېدې شي شریعت اسلامي کې دا سیول کورټ جج نه چې چیف جسټس هم کېدې شي خو سیول سایډ به هندل کوي سبا کې سیول سایډ یعنی مین مالیاتي معاملات صحیح بزنس دے پارٹنر دے قرضول دی غسل دی زمکا دا قبضہ دا فلان دی اجتماعی معاملات صحیح یعنی مالیاتی معاملات یہ تو مالیاتی ہوئے مالیاتی معاملات پر جرائم ہو کے بعد دا قاضی نہیں صحیح نو دا اغي وجه دا اغي سره وجه دا وجه دو دا هر چی خلافت دی نو دا خلافت وجه خو دا ده چې خلیفہ اغا ایکسپوژر غواړي کولی سو غواړي هر ځای ته اغا کولای دل غواړي او د خزي فطرت په شریعت اسلامي کې داري چې دا به ایکسپوژر نه بچ ساتي خبر کورې صحیح یو او هر چی دا شهادت مسله ده نو ما وی عربو فضا دام قبائلی وا زمون ته پښتنو فضا اقام قبائلی دا نو ما په قبائلی سیمه کې یا په قبائلی ژوند کې د پلار قاتل خو معاف کی خو چې تاسو ته خلاف گواہی کړي په کوټ کې صحیح وای او مې دشمن او تاسو خو ما دشمنی دې نه دا سره مې صحیح هغه د پاره خلک جرګې کوي نه دا هغه سره روغ نه کوي صحیح کاغه سره باندې روغ کوي به دشمن ته روغ نه کوي تاسو تاسو مترګو کنه سره روغ کې شاید او نو که شاید په زور کې چې شاید تر وینا بیا دشمن تر ما ته کنډیشن نه کیږي هغه به هندل کوم صحیح نو شریعت اسلامي نه غواړي چې خدای په دې مصیبتونو کې پری شریعت اسلامي نه غواړي چې خدای په دې مصیبتونو کې پری دي دا دو او درې مقبره چې دا اوس قاضي کیږي ولې نه په جنایت کې جنایت کوي سو ورته جرایم ته جنایت په جنایت کې دا قاضي کیږي ولې نه د دې د حساسیت له وجې تسره وجې د حساسیت د وجه دا وشه چې ویلې صحیح چې اوس یو بنده به لګیا ای هغه خپل یو ستوري جوړ کړ ممکن ده چې اختراعي چې درو ستوري وي او هغه خپل شکل دا جوړ کړي دا به ترامپ جوړ شي نو چې یو سره کانسل تر وځي صحیح یا به مجرمی لکای چې هغه وخت په جړا ده چې ما په نو واړ واړ بچی دی یو خدا ده په کوشش کې او ګرځي دی چې کله پاندې نو ته د خپل زری حاکم کچھ نه اندري صحیح اور چې ناګنه ده هغه مې ذات کې سختی ده هغه مې ذات دا په پرشي ده دا مې ذات پور اوس ناري نه د پدې جنگو کې یا په اکسیډنټو کې یا پر اور سایډو باندې سور مړی پراتی صحیح بس په دا ټی وی باندې دا کوم لاس دی چې ورته خودکش وي په دې سره خودکش ته نه ځي ډرامه ونده چې کوم ځای بم پاکستان کې راځي خودکش ته درو هي خودکش خودکش دي دي دا څه غلط لګي صحیح نو پولیس والا هم سره غونډه ورړي چې خلاصي سبا انکوایري کوي او سبا تفتیشونه کوي بس ما خبره دار وي سر مې لاو خودکش ده هلته سر دې چا وي لاو شالته کوم شنو کتان سره خبره کوي چې بم خلاصي صورت سره خبره کوي اخو بلا وې خودکش سر مې لاو شي صحیح زمو یو ورګره ورته هغه یو سر نه پرې چې کوم ځای بم خلاصي هلته زر ور ور وځي ته لاو شي ډي ان ا ټیسټ ویلې وي صحیح نو چې بته وي چې خودکش ده نو بیا په حکومت هم څه تکلیف نه راولي شابه یې کوي څه یو خدای ته سره مرشد چا نه وایي او کوم یې شو وي دا چا یې شو دی بس نو بس دغه دغه عذاب دی نو ها سمې وې ها نو اوس څه ده دا ګویا کریمینل جج نو ما وې خودکشي یا کار دي چې بم بلاسي سور مړي پراتی او دسړي لګیای او ټولې وی یې په دغه باندې یو چې یې مو خبر وشته اوغرا ولا بم وځه چې او خدای چې په ټیوی وګوري دا به شي ته ځلنده او شنو وایي صحیح یعنی سره په غوی ارشین کې هغه مان صاحبت نه غږی او خدای سره په تکچې وګوري نو دا نه چب شي صحیح او دا د خدای کمال دی یعنی دا سنسټیویټی او حساسیت دی دا د خدای کمال دی کړه دې دغه نه چب نه وي نو ماشومان باندې کوم شفقت کې دا بنو دا خطر نه صحیح اره ماشومان شفقت او دغه وجه زمونږ پښتنو وطن کې موږ ځان یو خپل نیچر او خپل کلچر لري صحیح دا شرده د خاوند د لاس اکثر وال پرې په ماشومان باندې صحیح ده یعنی زوی بروانه کړی خپل پاو گزار کوي او دا مخه لراشي و یو خو بس کو تا په مخه اغسته لنی و نه دي کاله سم صحیح ده په لاره دا دا نه کنه دا نو دا مور غریب همیشه دا اولاد په سر وال کوي نو په دې په مثلا یې کوي په دې مثلا یې کوي چې ولي پیغمبر علیه الصلاه والسلام یا شریعت اسلامي وایي چې دا کار نه دا کار نه دا کار نه او سیادین و یصلح بالهم نو ما دوی ته بیگا داوی چې ان کل ما یستقبله الطبع دا غخصی با پاکی کلشوی دا هر غشینا چې انسانی طبیعت بد گری انسانی طبیعت مادی خرابای هم بدی گنی روحانی خرابای هم بدی گنی مادی خرابای بدنوی زمون نی خواه کواه همی موتیاز او دسماتی دا منی خواه گندل اصلا دا منی خواه دا مادی خرابای دی صحیح بدی خبرې د ژبې دا مخوقی دا روحانی خرابای دی دا روحان مل جنت په خودو کې روحانی خرابی بوم دی صحیح زبان درازی بوم لگی سبا نکے زبان درازی بوم لگی ویدخلو مل جنتا داخلی بیدو الى جنتا غرفا لهم چی تیار کرے دے دوی دے پارا غرفا لهم چی تیار کرے دے دوی دے پارا یا ایها الذين امنوا او ایمان والو ان تنصروا الله کجر تاسو امداد وکدا الله الله امداد ته محتاج نه دی الله امداد ته امداد ته خاص محتاج په خپل او کار نشي کولای نو خدای له ټول کار نه په خپل کولای شي کنه کولای شي خود ټست د پاره ذمہ داری په ما را چولې دا د ټست په پاره ذمہ داری په ما را چولې او بیا هم دې ته وې چې دغه د خدای د دین امداد داسې لکه خدای سره امداد کوي ان تنصر الله کیمداد کے اللہ تا امداد مو کہ اللہ تعالی سرا ينصركم الله بامداد کتاب برا و يثبت اقدامكم و مضبوطی بکی خیس تاسو و يثبت اقدامكم و مضبوطی بکی خیس تاسو نو تاسو به تعداد کی کم یی پاس لا هو هم کم یی خود بہادرے په بنیاد تاسو میدان کی کلک ملاری صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا غوی دا زمانه دا غزوات چی ګوری چیا سبحان الله مقابله کې یو لک لشکر دې درې زره ورته څنګه ټینګ ورا درې زره ورته او صرف ټینګ نه دی ورا هغه یو لک په مخه واخسته صحیح ځکه چې دا اوې مد نظر بل هیڅ شی نه سوا د الله د دین امداد سوا د الله د دین د امداد الله وې کړه د دین امداد کې خدای بتا سره امداد کې وي سب د تقدامکم الله بدل استقامت ده والذین کفروا کسان چې کافران شوی دی فتا صلیهم هلاکت دې دوی لپاره او اضل اعمالا اضیع کری دی الله تعالی عمل نه دوی نو کوم عمل اوس کافران بلا ډیر عملونه خامل نه کوي غریبانو له خوراک ورکړي چاله کورونه جوړي اسپیټالو سره امداد کوي یتیم خانه جوړي لارې ورونه جوړي اوس دغه ټول کارونه کوم مسلمانو کې نو داغه د پاره قیامت پر باندې لوی اجر دی دا لپاره پر قیامت پر یعنی یو پیسې لګولې ده دې کارونو کې یو لوی ریوارد دی ولا کافر به بلیونونه لګولي د قیامت پر دې ریوارد ورنيشتا و اضل اعمالهم الله تعالی ضایع کړي دي خامنه دوی وجه ځکه خدای سره کانټراکټ نشتا خدای سره کانټراکټ نشتا دا کلمه ده دا الله سره کانټراکټ دا کلمه ده دا الله سره کانټراکټ او چې دا کانټراکټ نکړي نو بیا پیسې یو لګي ریوارد ورته ملایږي چک واخلي څکه دې کانټراکټ نشتا نو قیامت پر ورځ کې دا غي چک با ریوارد باندې دا یې بدله باندې هر چې کافر دې دا کانټراکټ نشتا په قیامت پر ورځ باندې دې عملو سره اجر نشتا ذکر فرمائے وہ اضل اعمالهم اللہ ضائع کری دی خامن افلم یسیرو فی الارض آیا دوی ندیگر زیدلی زما کے فینظرو حتی چکتلے وے کیف کان عاقبت اللذین چسرنگ سو انجام دا کسانو من قبلیم چمکر دینو دمر اللہ علیم تبائی راو سوا اللہ تعالی دیبانے وللکافرین امثالو اد کافران رفارا امثال او ایکول زدی تباہو دی والذین کفروا کسان چې کافران شوی دے فتاصل لهم حلاکت دے دوی دے پارا و اضل اعمالهم ضایع کری دی اللہ تعالی خامن دوی ذالک دا اولی خامل خو خامل دے خدای ضایع اولی یتیم خانے جوڑول خکار دے کبت کا سکول جوڑول خکار اسپتال جوڑول اسپتالو سے دوائی ورکول لار پلن جوڑول خدای وی دا می ضایع کړی د دوی عملونه وجه علت ذالک دار دی وجه به انو کرے او چې دوی بد ګڼلې دي ما انزل الله قران چې خدای نازل کړی دی او احبط اعمالهم الله باطل کړی دی عملونه چې دوی د خدای کتاب خو نه دي نو د خدای دی خو نه دي چې دوی د خدای کتاب خو نه دي نو د خدای دی خو چې دوی خو نه دي دوی عملونه خو نه دي چې دوی خو نه دي دوی عملونه خو نه دي افلم یسیرو فی الارض آیا دوی نگر دی فضما کے پینظرو چی قتلے بے کے پکانا غاقبت اللذینا چی سرنگ انجام دا کسانا من قبلیم چی مفکر دو دمر اللہ غلیم تبائی راو سوا اللہ تعالی دوی باندے ولی کافرین امثالو آد کافرانو دا زمانی ستا دا پارا امثال دا دغی تباہی دی یعنی چی اللہ تعالی د سابق امتونو کافران تبا کری دی نستا دا زمانے کافران دا دا خدای آرام در دی کسا دا دا خدای کزل دی کسا دا خدای قارون کی خود تبدیلی نرا دی خدای سر دا ڈسکرمینیشن خونیشتا چی آگا کافران پا دا ظلم تبا کول استارو زمانے کافران تا پا ظلم بانیشن ہوئی ولیل کافرین ام ندیتا ہوئی وارنین سر پیغمبر دا زمانے کافران لیسا ورکل وارنگ و تنبیه ولا ورکلا چې هغه شان انجام ته انتظار کیږي که ځان مو بدل نکو نو ګوره خدای خپل سنت بدلینا که تاسو ځان بدل نکو نو خدای خپل سنت بدلینا سوره القمر دلار شو اجتماع پارک آیت نمبر 9 حوالا کذبت قبل قوم نوح تکذیب کرو مخکر دینا دنو علیہ السلام قوم فکذبو عبدنا تکذیب کرو دبند زمونگا وقالو دوی مجنون لیونے دے وزدج او ارکلش دے تاسو رتنوائی تا ترتنوائی ترتن فدعا ربو ندعو غصر پروزگار پلناسو انی مغلوب و ز کمزور کړي شوی فانتسر نو زما انتقام تو اخلا زما انتقام تو اخلا نو که یو داسې دشمن دی اسه دا دعا کوي مخ خدا سدا صحیح اسه مستر دخم خو کوي ما خنه ده ته وای را دی وځره صحیح او پېچانه بالکل تنګي او په هیڅ صورت نه پیږي نو بیا هر مانځه پسې یو ول زړه دا وای چې رب انی مغلوب فانتسر تصور کوه دا دشمن او رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر سلوی خرد مسلسل دغه دعا هر پین دمون زنو کچه ہوکا او بیال سری انجام او رئی سنگ سر لان دل اختی باندی او کوئی ایمان مافتن دل مانزو باندی نا نا دا هر مانزو پسی دعای ففتحنا تاجر شروع کرده شو ففتحنا ابواب السماء پس مونږ پرانست ابواب السماء دروازه د اسمانونو بما ان پوبو مول همین جاری وبو سر الله تعالی وای د اسمان دروازې می کولاو کړې او به راکته کړې نو زمانه کې د اسمان دروازه می کولاو کړې غېټو له وب راکته کړې لکه د ډیم دروازه چې چلګي وفجرنا الارض امونغا پران پزمکا عيونا چشمه عيون معنا چشمه فالتقل ما او یو ضعفه او بد آسمان او زمکی غلا امر قد قده بنا پا آغا و کم چداغی فیصل شو و حملنا او امونگ سور کنو علی اسلام غلا ذات الواحن پاکشتای بالی چد تختو جوڑوا و دسور اد میخونو دسور مانا؟ میخونو تجریب آیوننا چه داروانوا بی آیوننا زمونگ پنگران آئے کے زمونگ دستر گولان دی یعنی زمونگ پنگران دا ریموٹ کنٹرول بانے وا نوح علیہ السلام بچے دولا دست بانے وا دا ریموٹ کنٹرول بانے اللہ تنا کنٹرول دولا صحیح اول تنا دیکھ اور گورا دانا جی all you to make you to understand لکا اللہ تعالی فیزیکل شینا آغنیست بانے صحیح دلته خو فزیکل شي لکه څنګه چې ریموټ کنټرول دی ماشومان سره موټرې په روډ باندې دی ورته یو ځای ناشتي هغه ریموټ کنټرول باندې داسې تاوې یې ګیا چې یو ټرن کې کیسه لا صحیح الله تعالی اخو بس صرف نگرانی کوله صحیح دا نگرانی په بنیاد باندې به هغه کیسه تاوې ده جزاء لمن کان کفر بدلا دا غچاله پارا چې دا غنه انکار کړی شو او انکار بچانه کړی شو تنو علی السلام انکار ته نه کړی شو د نو الله تعالی وی دا میرا بدلا واسطه دې خلکو نه میراغه ولقد ترکنا ایتین المنگ پریخو ددا قصد نو علیہ السلام آیتن یو نشانه دے برد فحل من مدکر آیاست سوک نشیت غستن کی چردی کسی نسے برد واخنی فکیف کانا سرنگ و عذاب زما و نزر او پیغمبران زما ولقد یسرن القرآن آیتین المنگ اسان کرے قرآن یسان کرے دے قرآن لذکری د ذکر د پارا په حال مې مدکر آیاشت د سو ذکرون کې الله وی ما قران د ذکر د پارا آسان کړل خو سوچته چې زې نو پته ولګی دا چې دا یو مهنت واري څو ذکر مهنت واري کذبت عاد تکذیب کړو عادیانو فکې فکان عذاب و نذر سرنګي او عذاب زما و نذر پیغمبران زما ان ارسلنا عليهم مونږه لې ګلو دوی باندې لري حربا سور سورن تي فی یوم النحس طاغ بد اورس کی نحس معنا بدبخت اورس نحس معنا بدبخت اورس فی یوم النحس المستمر مستمر طاغ بد طاغ اورس کی جگہ د جاری بدبخت ہے اورس وا سنگو کنٹینیوس بدبختی وا تنزع الناس دی هوا دا خلق را استل کانهم اعجاب نخل منقعر لکه دوی تنیوی دا خرماو منقعرین دا جر را استل شوی لکه دا قجوری ریشی چی دا بیق نراو باسی دا سی بور دے فکیف کان عذاب و نذر سرنگی و عذاب زما پیغمبران زما ولقد یسرنا القرآن ایقینا مونږ سان کړی قرآن د زده کړې د پاره څوک زده کوونکی کذب ثمود بالنذر تکذیب کړو ثمودیانو د پیغمبرانو فقالو او څنګه ویلي ثمودیانو څو د صالح علیه السلام متعلق ردی امر ډیر عجیب ابشرا من الله یو انسان زمونږ قبیله پیغمبر کې دی شي کین یو امیجن دوی نو بیره دی عمل سو زمونږ خپل کزن د خدای پیغمبر کین یو امیجن امپاسیبل امکان نشته زمونږ کزن څنګه پیغمبر کې دی شي ابشرا من الله و دوی آیا یو انسان زمونږ نا واحدا ادنا ایک یو خدای چې زمونږ کزن دی امکان نشته چې زمونږ کزن ازمون دا اکاز یو پیغمبری یو پیم واحدا ایک یو واحد دی پارٹی ور سرم نیشتا حزب یو نیشتا نا ایک یو واحد سرے سنگا پیغمبر کی دیش صحیح نتبعو آیا مونگر دے اتباعو کو انلا ازن لفی ظلالن کمونگ دے اتباعو کرا یعنی دے مفادو کو نمونگ بیو لفی ظلالن پا حماقت کے وصورن اپلی ونتوب کی کمون د دې اکیو سړی چې دیم زمون کذر او دمو اتباع وکړه په حیث د پیغمبر دا به زمون د جهالت او ژوندوب انتهایی اولقی الذکر علی من بیننا آیا اولقی الذکر علی من بیننا آیا ورکول شی وحی دتا من بیننا حالانکه مونږ موجود یو زمونږ په میس کې دل وحی ورکړی شي. بل هو کذاب اشر، بلکې دا دروجن دی. اشر اشر داسې بنده ته وایي چې وایي دروغ او په دروغو باندې فخر کوي، چې وایي دروغ او په دروغو باندې. نو دی صالح علیه السلام متعلق وي دا دروغجن هم دی او په دروغ باندې څومره بریتان ته وایي دا دبل کړو ویری خدای دې شي. سيعلمون غدا، سيعلمون غدا، دا اوس الله تعالی په کیمیاس کې خبر اوري چې زرد چې دوی و پوښ سبا منل کذاب الاشر چې څوک دې دروجن فخریلا الا مرسل الناقه مونګلې ګل کیو د وشي فتنه تلم په حیثیت د ټیسټ او د آزمائش دوی د پاره فرتقبم انتظار کو د دوی واستبر. صالح علیه السلام ته وویل چې انتظار کو د دوی واستبر اب قائم پادش په دا وخت باندې کمپرمایز مکوا ونبئهم خبر ورکدویتا ان الماء یقینا وبو قسمتم بینهم تقسیم شوی دی میز ددوی کی کل شرب المختزر او هر یو نمبر مختزر حاضر کرے شوی دی. نو ددی په دې خطه کې یو کویو د سافت ډرینکینګ واچ غټ کویو د ټول قوم او په باغی نه برابر دی چې دی صالح علیه السلام نه معجزه وغوښتا چې د دې غټي تیګي نه د دې لوی غټي نه مونږ له یو بلار به وشره او باسا او غلا نه وستا هغه ډیلیوري مو کړه. نو صلی الله تعالی ورته وې چې تاسو دا شی غوښتې دي صحیح ما فوق الطبيعيات میتافیزیکلی څنګه میتافیزیکلی ما فوق الطبيعيات لہذا اوس یو ټیسټ ته بزان تیار وې او هغه ټیسټ دارې چې یو ورځ به تاسو ټول قوم د دې وشي شو دې سي پای بس کوي او یو ورځ به بس کوي په کومه چې تاسو شو دې کوي د کوی نه وګ بنس کوي ا به ټول دا وشه سي نا وشه با ټول کوی وچک نو ټول په زرګونو خلکو لا ویل شو دې راځي په زرګونو خلکو لا ویل شو دې ورکړي. نو د ګرمای موسمو ادې شو دې کوي صحیح نو شو دې په څو سکي نه او صلی الله قوم ورکړي خو څه سړی ته کوي دا بیا د وشه شو دې انو دې څنګه دی واغستل نو کوی ته را باندې کړه نو چې کوی ته نو کوی کې وبچرته خو وشه کوي نو دایوی دا وشه خو لوی عذاب دې خو ته دې هلاکی نو دا به څوک مړ کی نو ټول یې هدل چې دې ته به څوک لاس نه دی کوي دا خو د معجزې و خره. نو یو خبيث سړی و د قد نه داسې ورکوټه غوندې و او نامه و قدار ابن صالح قدار ابن صالح هغه به زبه مړ کړ مالې و تور راغی نو هغه یې و تور ورکړه او هغه ورغه نو وشه په دغه خوب باندې وواله په سپینه وواله نو هغه به په ځمکه پرته ور درد ونی بیا صحیح نو شمړه شو او بچي هغه ډبر ته بیا ورنه اوت صحیح. ونبئهم خبر ورکدویتان الماء آچو بو قسمت بینو تقسیم شوی دی میز دوئے کے کل شرب ہر نمبر دو بو مختبر داد حاضر زائد یعنی مانا چھ پیو رض بتا سورا دی کوئی تا حاضر زائد بلد بسر کو خان دی تا سور سرا نرا دی. فنادو صاحبو دی آواز ورکو مرگی خپل فتعاتا غواغ استطورا فاقرا غقر وی دی خپو بانو آدو دا پخپوی غوارا فکی پکان عذاب ونزو سرنگی و عذاب زما اپیغمبران زما انا ارسلنا لی مونگو لی گل دوی بانی سوی حتم واحدتا ایک یو چغا بس جبریل امین یو چغا پیو بالا فکانو شدوی که حشیم المختزر مختزر دا کم زی چی گڈی بیزی لیمز اینڈ گوز دا شپی یو شپول گونی چا پیرا کرد چوپان چیوی رس کرد یو د دې غنو یو شپول یو کړی نو پاره کې دې ته قیام یې امر اچي ا دې په دې شپې ولاړ د دې په خپو کې هغه خاص هغه د تیرې غره صحیح مختزر وای د شپول تا مختزر وای د ګډو بیرو د شپول تا او حشیم وای هغه د شپې و خو تا نو الله وای دې به داسې رزره وکړ لکه د ګډو بیزو په خپو کې په شپول کې واخه چې نه درې شوی. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط تكذيب كلو قوم لوط بالنذر ده پیغمبران ان ارسلنا عليهم ملك لو ذيبان له حاسبا كان الا آل لوط مگر فیملی او خاندان د لوط نال جنام لوی دوی له نجات ورکړو بسحرن فسبا کے نعمت مل غندنا په حیثیت د نعمت د جانب زنونا کذالک نجز دارنګ مون بدور قوم نا چاہتا شکرا چا شکر کړي ولقد انذر ایقینا وامن ورکړو لوط علیہ السلام بوتا بشتنا د غریخ زمونگا بدشمانا گرفت نیول فتمارا و خودی شک کرے ہو یعنی بحث و آرگومنٹ سے کول بل نظر پیغمبران سرا ولقد راودو عن زیفی اس لوط علیہ الصلوۃ والسلام سرا سے فرشتے را بلیوی دا نوجوان تینیجر الکانو شکر کیو دی سان فرانسسکو والا لوط علیہ الصلوۃ والسلام تیوی دا خلق نیو تپریدا دخل اگر یو خدایم بی خباس یو خدا کار زلیل لگے بیا مل متوحین کو بل دا آیت کی راضی علیہ سمین کو ویتا سکت یو دا سڑی کی رجی تاسو پتی کوئی چی مل متو سکتا بل حرکت نکت علیہ سمین کم رجل الرشی نا اللہ تعالیٰ وی دی مطالبو کلیو علیہ السلام نا لوت علیہ السلام نا دا غد مل منو فتمسنا آیوناو نمونگا مخو کرسر گیرو دی تیشی سنگ مطالبہ چوکڑا نو بس ترگوانی نظر لارو سرگوانی سوش نظر لارو اندشو فذوقوا عذابي ونذر فصوصكي عذاب زما ونذر پیغمبران زما ولقد سبقهم يعني انذار زما وارنين زما ولقد سبقهم ايقينا راغلوا دعتا فسبعاكي بكرة فسبعاكي عذاب عذاب مستقر شديد عذاب فذوقوا عذابي عذاب زما ونذر اي وارنين زما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر ولقد جاء آل فرعون یقینا راغلو آل فرعون تا انذر پیغمبران کذبوا بآیاتنا دای تکذیب کړو د معجزات زمونږه کلیا د ټولو فاخذنا من ولیدی اخذ حزیز مختدر پشان دنیولو د غالب قادر نو په دنیا کې کوم انسان چې غالب قادر وي اوسو چې له سزا ورکې څنګه سزا ورکې اگزامپل لري مثالی او بیا دا غالب قادر خو الله تعالی د خدای وایي چې ماونی ول پشان د غالب قادر یعنی زما سزا دوی د پاره مثالی وا نو صلی الله تعالی دا ټول قومونه ذکر کوي دې سره مداو کړ دې سره مداو کړ دې سره مداو کړ دې سره ولې ذکر کافران ظالمانو دا څه کافران صرف کافران نو دا کافران ظالم ذکر صرف کفر معنی اللہ تعالی چاله عذاب نه ورکي نو صرف کفر عذاب دا قیامت ورکي دا دنیا والا عذاب الله په ظلم ورکي دنیا والا عذاب دا ته مسلو دي چې دنیا کې الله عذاب په کفر نه ورکي دنیا کې الله عذاب په ظلم ورکي دا اهم مسله ده نو ردی وجه بلا ډیر کافران چې ظالمان نه خسته ژوند کوي او بلا ډیر مسلمانان چې ظالمان الله راوړي ذکر دنیا عذاب الله تعالی په کفر نه ورکي پسې ورکي په ظلم ورکي او ظلم داوی چې څوک د دین خبره کوي چې دا غزل او دندای ټول نبی ظلم سره چې څوک د دین خبره کوي او دا خلک دا غزل او دردای نبی الله تعالی عذاب ورکړي مولانا دې عجیب خبره کړي چې ہے چې قوم میرا خدا رسوا نہ کرد څنګه جی وایي ہے چې قوم میرا خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نایت بدرد هیڅ یو قوم خدا رسوا کړي نه دی سو پوری چی دیو صاحب دل زلو دردی دلی ندی تا دلی صاحب دلی نایت با دردی چی ترسو دیو صاحب دل نو صاحب دل سو کی چی دا قدر کی دا خدای خبر ای صاحب دل سو کی چی دا قدر دا خدای پا خبر رکوی او اگر دا خدای خبر خلق و تقیف خلق و تقیف ورکی ما اللہ تعالی فرمایی سی دا بیاد ما دا برداشت نی دا چی قوم بیاد نا برداشت تا دلی صاحب دلی نایت اس پتا ہو لگی دا چی کافر چی کفر کئی نو کفر کو اثر کے دا خدای نے انکار کیا کفر سے شہید اللہ تعالیٰ برداشت ہے اللہ ایسے کہ برداشت زکا خلوی ذات کے حلیم دے خلوی ذات کے حلیم دے وہ چھ سوک دا خدای خبر کئی او دا غزلی او دردو نبی خدای نے برداشت کی چھ سوک دا خدای خبر کئی او دا غزل خلق او دردو نبی آقا خدای نے برداشت کی نو صلی اللہ تعالیٰ دا طول قومون تذکرہ اکرا چھ دی میں طول تباکل نو سی او زبردست وار میں بر گئی سوئی اکافران دغی کافران نخ خلق دے اللہ تعالیٰ فرمائی دستاثر زمانے کافران داغے کافران میں خلق دے منگو آیا دیتا دا سرخاب وزرے لگی دلی دی سرخاب یا قیمتی مارغ دی چیر خلق امرائی نا صحیح دیتا دا سرخاب وزرے لگی دلی کیا ان کافروں کو سخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اکفارکم خیر من اولائکم، آیا داستاس و کافران بہتر دید دغد کرشو کافران؟ تو داستی داو خون تاسم شکولے چنا آگئی خلق نو منگا دیو لوی خلق دیو. ام لکم براعتن فی الزبر، اکر میں تاس دفارا امیورٹی لکلی شوید کتاب نگی بخشنا لکلی شوید کتاب نگی. اللہ تعالیٰ وی چستاس و رتبدا کافران نگیر اوجدر اکر میں تاس را امیورٹی لکلی صحیح. ام یقولونا درم خبر او کنا دا خلق دا وی نحن جميعا چمو یولو جماعت یو منتصر الانتقام غستی خدای را تذکر نو وی چې خدای مون نه یریږي لکه چې مون ته انتقام خدای وی دی دی والے کوم خبره کیما کوي دا ستاسو کافران دا دا هغه کافران نه خلق ته دا دا ونه شي کولی دای سره کتاب کی امیونیټی نکلی شي دا دا نه شي کولی کدی دا دا ونه شي مون نه خدای یریږي مون بدلا غستی شو دی ولې مون باندې بم را غورځي صحیح. نو سے ادری والا اللہ تعالیٰ ویزو بیخبر سنت کو بدلوم نا زبی اخبر سنت نو واپس بر سبق کرن سے اس باغ علیہ صحیح ملے گی. چیا فلم یسیرو فی الارض آیا دین دی گردی دلیزما کے فینظرو چی قتلے رے کے فکان عاقبت اللذینا چی سرنگ شانجان دا کسانو چی مخیر دوینو دمر اللہ علیہ حلاکلو اللہ تعالیٰ دوی ولل کافرین آرد کافران دا پارا امسالو آ امسال دلی عاقبت و دلی بد انجام دی ذالک آتا دلی وجے بے ان اللہ مولا اللذین آمنو چی یقین یقیناً اللہ مولا دے یقیناً اللہ مولا دے اس مولا سے تو وہی نو لفظ مولا دا دو ولایت کا دے دسنا دے دو ولایت میں ولایت تو مانا دو دوست ہے او ولایت تو مانا دو نصرت ولایت تو مانا دو دوست ہے او ولایت تو مانا دو نصرت او ولایت تو مانا دو مالکیت ولایت تو مانا دو مالکیت نو اللہ تعالی مالکم دے دوستم دے مددگار ہم دے اللہ تعالیٰ مالکم دے دوستم دے مددگار ہم دے دچا دا اہل ایمان ذالک بأن اللہ دار دے وجے کہ اللہ تعالیٰ مولا ردا کسانو چیمان راوڑ دے وأن الکافرین یقینا کافران لا مولا لہم دا غید پر اس سوک مولا نشتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا حمدا من القرآن الذي نزلنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جعل الله قوة لنا وطعنا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو الله. سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ان الله يقينا الله تعالى يدخل الذين داخل عبادك فان چی ایمان راوڑ دے وعمل الصالحات عمل کرے دنے کو جنات باغن تا تجری چی بڑی گبا من تفت آدلان دے داغے الانہار و نہرنا. نزلت ایمان و عمل صالح دوارا ذکر شو نبیا و خبر چی عمل صالح دا دے ایمان تقاضا دا اور نمبر دویم عمل صالح دا دے ایمان حفاظت دے. یقیناً اللہ بداخل آکسان چی ایمان راوڑے دے عمل کرے دنے کو جنات باغنتا تجریج بئیگی با ملتا تے الانہارو دلاند داغی نیرنا والذین کفروا آکسان چی کفر کرے دے یتمتغونا اغیر انجوائے کئی بولے یتمتغونا وی انجوائے کئی ویا کلونا اخراکی کما تاکل الانغام لک خراک کئی زناور مواشی والنار مسولو اغور زائد دویدے نو دا کافر دا جون اللہ تعالی بس یو نقش راختلا چی دا کافر جون خوراک تے لکا دا مواشیو پشان او انجوائے کول دی ورڈ دی لائف نتنگ ایلس داغوی دا جوان سا مقصد نشتا. والذین کفروا آکسان چی کافران شوی دے تمتغونا انجائے کئی ویا کلونا خوراک کئی کما تاکل الانغامو لک خوراک کئی انالغامو زناور مواشی والنار مسولو اقور زائد دوی دے وکا ایم مل قریت اس دا اللہ تعالی وارننگ ورکی اہل مکہ ہوتا چی دی پخپل قوت بانے ناز کئی پخپل دولت بانے ناز کری، پخپل افرادی او عددی نمبر بانے ناز کری. اللہ وی تاریخ گو رئی ددین زیاد قوت والا خلق اغما سنگ حلاک کری گی. وَقَعِيِمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَدِيرْ شَارُنَا يَا شَدُّ قُوَتًا اغدیر مضبوط جو قوت پہ اعتبار من قریت کا دخارستانا اللہ تی آخار اخرجت کا چھتی اس تلے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے علت ذکر کو چھ اس منبد اغخار والا سزا کو ولی عذاب بولی ورکو ذکر پیغمبر اس تلے دے احلکنا احلاکر منگا خارنا فلا ناصر لهم نو حصو مددگار دوید پارا فمن كان على بينة من ربه آیا آسو چوی دے على بينة پوازح بیان او پرنا من ربه دے جانب دے رب دے دنا کمن آیا دے دے پشاندا چازوین لو چی شایست شوی دے آتا سوء عملی ناکار عمل دے دے وطبعو آوا و مطابدار اکڑ دے دے خواہشات اخبلو اللہ تعالیٰ وی داسی کی دیشی چی سوء ہدایت بانے روان دی او آغا سوک چی شیطان او نفس ورطا بد اعمال خیست کری دا دوارا برابر کی دیسی قطعن نا مطر الجنت اللتی بیان یا صفت جنت آغا وعد المتقون چی وعدی شوید متقیان سرا فی یا انہار پدا جنت کے انہار میرون دی من ما اندوبو غیر آسن چی گندن دی غیر آسن چی گندن دی پلوٹک ندی وانہار انیر ندی من لبن اند شودو لم یتغیر تامو چی ندی بدل شوی خوند آگئی چی آگئی خوند چی ندی بدل شوی وانہار انیر ندی من خمر اند شرابو لذتن چی خوندور کون کی دیل شاربین سکن کو دپارا وانہار انیر ندی من غسل مصفا د شاد اصل مانا شاد مصفا چ صفا کرے شوی دے زکر دنیا شاد پدے کے بلا دے خلق بھی پدے کے ویکس بھی موم بھی پکے پدے کے ملا مچائے پراتی اور چھ تمزائے کے خیانت کی گی نو پکے شکر آوازے ہاں نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دے جنت اغا شراب نا شاد اغا بڑی صفا بھی دا شئینا پکے نہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَتِدُوِنْ فَارَ فَدِي جَنَّتْ كَي مِنْ كُلِّ سَمَرَاتِ اَرْكِسَمْ مِيْوِ وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ أَبَخْنَ جَانِبْ دَرَبْ دَدُوِنَا كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ آیا دغا کس چید دی کسم جنت مستحق دے دے برابر دے آخر چاس رچا بے ہمیشہ پارا اوڑ کی پروتی کمن هو خالد فی النار آیا داکس پشان داغ چاہ دے چمی شبی اور کی وسکو اسکول بشدیتا ما ان حمیمن یشدلی اوبو بلکہ اوبو ندی اوبی ورد اسی مجازن اوبی ذکر بلزہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی جہنمیانو بانے بسکولشی ددوی خپل ڈسچارج لو یاو دسماتی ولاو دسماتی ددوی خولے ددوی وینے د دوی زوی دا به د جنت نه بهر یو نهر راوځي او بهر یو لوی پانډ اوري دروایر دی نه هغې ته به راځي نو چې دی کله تږي شي نو جهنم نه به یې راوباسي نو هغې ته به یې راوړي نو یو خوا ګرم دي مخ سوځي بل بدبودار دي بل ترخه دي تیریږي نه ترخه دي تیریږي نه الله تعالی یې سورة انبیاء کی تذکرہ کړی ده Let me find out. Anbiya is from there. Bismillah. Ibrahim, Surah Ibrahim, ayat number 41. من ورائے مخدد تا جہنم و جہنم دے ویس کا اسکول بشدتا مما انفدید دس لیکوڈ ما مانا اوبنا لیکوش دا سے لیکوش سودے دن چی زوی بھئی سودید مانا زیر رنگی زخم نے زیر اوبرا ہوسی نو وڑی وقت یت جرہ ہو گھٹ گھٹ پہ اکنی سپ سپ لائک دیس ولا یکاد یسیغو انبی دے قادر پدے بانے چی تیری کی سوالوں کو لے گران الله من بچا واپس پر سبق وَتُقُو مَا أَنْ حَمِيمًا أَتْقُولِ بَشَدْوِ بَعْلِ مَا أَنْ مَا يَا حَمِيمًا يَشِدْرِ فَقَدَّغَ أَمْغَاؤُنُ كَتْقَيْبَ أَغَى أَمْغَاؤُ قُلْمِ رَبِّي أَمْغَاؤ مَنَا؟ قُلْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ عَبَادِدُوِ كِعَادِ چِبَتْكِ نِتَاتَ یعنی پریٹن کئی داسی چی لکتا دیر غور سرا اوری داسی پریٹن کئی لکتا چی تا دیر فکر سرا اوری وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَكِّ نِتَاتَ حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِلِكَ تَرْدِي پُورِ چِدَئِ اُزِدَ نِزْدَسْتَانَا قَالُوا نُدْعِوَي لِلَّذِينَا كَسَانُتَاهُ تُلْعِلْمَا چِوَرْفِشِوِ دَيَغُوِتَ عِلَمْ مَاذَا قَالَ آنِفَا چِسُوِ دُقُس یعنی دیکھو پریٹن کئی داسی لگا چی دیر غور و فکر سرا تا اوری خوچی کل استاد مجلس نا اوزی نو بیا مومنان نا تا پوس کئی دام محمد السوی صلی اللہ علیہ وسلم مادا قالا سیوی آن فنقص اولائک اللذین آدھا کسان لی تبع اللہ غلا قلوبین چی سیل لگول دے مور وارد اللہ تعالیٰ پزرد دوی بانے وطبعو آواؤں ادھائی فالو کرد خواہشات پر والذین آکسانے تدو چی دایت مندل دے زادہ مودا زیاد کرد دوی لاللہ تعالیٰ دے دایت پیت بار بانے و آتاؤں اور کرد دوی تا تقواؤں تقواد دوی فہل انظرونا اللہ ساتا پس دو انتظار کئی اللہ ساتا مگر قیامت تان تاتیوں چراش دیتا بغتا تان ناسا پا سڑنی فقد جا اشراتوان یقیناً را غلدی علامات دا قیامت نزٹول لگوی علامات دا قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور پاک یو حدیث کے ہوئے بعثت انا والساعت کہاتین زاو قیامت یو بل سردا سرا لگلی شی مانا دارا چی زمان بعد دا اللہ دا طرف نا بل عظیم شی مرا دی تو قیامت مرا دی یعنی پیغمبر خود عظیم چی اللہ طرف نرا گلے نو کو دپا سی بل پیغمبر راتے نا غب بل عظیم بے کہ بل پیغمبر راتے غب بل عظیم بے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی اللہ طرف نا بل عظیم شی مرا دی مانا بعد بگر صرف قیامت مرا دی فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ پَسْتَرَنْگِ بَيْدُئِدْ پَارَا اِذَا جَاءَتْهُمْ چِکَلْ رَاشِدُئِتَ قِيَامَتْ ذِكْرَاهُمْ آغا وقبا دوی سنسیت اخلی اَنَّا لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَا سرنگ بیدوئید پارا نسیت غسل چکل قیامت راشدوئیتا لکا سنچ دا مرگ وقت ایمان نقبلی گی نو دا قیامت دا راتلو وقت ہم ایمان نقبلی گی سورہ الانعام آیت نمبر یوصل نپن آخر سورت کے تقریبا آخر میں رکھو کے یوصل نپن جوس 159 هل ينظرون دو انتظار لکے الا مگر دیتا تاتیوم الملائکہ چی راشد ایتا الملائکہ فرشتے او تاتی ربکا یا راشد ایتا ربکا پروردگار ساوی آتیا یا راشد باب آیات ربکا بازی نشانید پروردگار سا یوم یاتی پاورت چی راشد باب آیات ربکا بازی نشانید پروردگار سا لا ينفع نفسا ایمانوها نفع بنشور کولے اس یو نفس ایمان و ایمان داغے لم تکن آمنت من قبلو چنو دے چی ایمان راوڑو مخیر دینا او کسبت پی ایمان یا خیرن یا نو دے چکڑو پی ایمان پل کے خیر نو چکل آغا نشانات راشی اللہ تعالیٰ فرمائی چی چا مخیر ایمان نی راوڑے دا آغا وقت ایمان آغا فائدہ نو بکی او چی چا مخیر عمل نی صالح کرے دا آغا وقت عمل صالح آغا فائدہ نو بکی نو سیو قوارا علامات دا قیامت تی اخو دیر شیدی حدیثو کے خوشپگ علامات غٹ علامات تی نیو پکیرے راوطن دا دابت الارض یو زناور با دزمکن اللہ راو باسی نو دا اغو فیچر با مختلفی مقبید انسانی غرانگ بید اخوی خپی بید اسوی تشی بید پیشووی نتیجہ ہے مختلف قسم حدیث کے راضی تفصیل حدیث دے صحیح او داغ پر یو لاس کے بعد دا سلیمان علیہ الصلات والسلام نگینہ دی انگشتری دی اپا بل لاس کے بعد موسیٰ علیہ السلام عصوا ہوئی نو اہل ایمان داغوی تندے با تچ کی پدے عصوا باندے انو داغوی پا مقبانے با نور رشی او دا کافرانو تندے با تچ کی دا سلیمان پا نگینہ باندے نو داغوی پا مقبانے با نحوست رشی نو آغا زمانہ کی خطاب کو انبیاء کیگی دا دیو واضح نشانہ ایتے ہو جائے سکتا واضح نشانہ دے جو شائننگ فیس دے دا مومن دے چس پیرو مخی دے دا کافر دے نو پا آغا وقت کی مخاطبہ بکیگی یا مومن او مومنہ یا کافر او کافرہ صحیح سکتا جو انبیاء خود پوشیدہ نہیں دی سکتا پوشیدہ ندی نو دا یو دویم تلود نور دا مغرب طرفنا نو دیتا گویا قلب نظام ہوئی سوئی وقت قلب نظام سسٹم سرچا پکی در او دا دا سے دے تا زنکدن وائی زکندن لکا زکندن دا فرد نو دانور دا مغرب نراواتل زکندن دا دنیا چے دا دا سے لکا تو دنیا چے پا زکندن کے در نو زکندن دا فرد چیوی نو اللہ توبہ نقبلے ایمان نقبلے نو زکندن دو دنیا چی راش نبیا با اللہ ایمان نقل دائی صحیح درہیم راوطن دا دجال خروج دا دجال سلورم خصف پا مشرق کی خصف مانا زمکا پا قتفلل او خلق برگو پیزم خصف پا مغرب کی او شپگم یو اور چی اغب خلق میدان حشر تبوزی اور چه خلق بچه تبوزی؟ میدان حشد تا نو سکل دغشبگ علامات راشی نو بیا اللہ تعالی ایمان نقم لئی واپس پل سبق تا فالم انہو لا الہا تپوشان نو چه خبر دادا لا الہا چه نشت دے اللہ نشت دے خدای اللہو بگر اللہو مگر یو اللہ دے وستغفر لزنبکا اب اخنا غالد گناہ پر لپارا نو اس پیغمبر گناہ نہ کہی خب یابوں پیغمبر علیہ السلام استغفار کو حدیث کے راضی حضور علیہ السلام بمنزو کو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کانا یستغفر صلاسا درے والے بے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چی او اللہ زمغفرت غالم او اللہ بخنا غوارم او اللہ بخنا غوارم کس بخنا غوصل یو پیغمبر معصوم دے گناہ نہ کئی نو بخنا سش غواری حدیث دے بخاری کے عزی حضرت عائشہ ورطا ہوئے چھے تجید شپے دمر اگد منس کے چھے دا شپے دے اوپر سی گی دا شپے دے اوپر سی گی او تقو اللہ تعالی معصوم پیدا کرے گناہ تکے نا نو دا دمر تکلیف نو حضور علیہ السلام فرمائے چھے اللہ ما سر دمرا لوئے احسان کرے لے افلا اکون عبدا شکورا زد خدای شکر گزار بندہ نشن لالا شکر دا پارکو نو اس استغفار کو حالانکہ گناہ نکو دا یو خبرہ او دویم خبرہ چھے استغفار کو امت تے تعلیم ورکو امت تے تعلیم ورکو چھے ہر وقت اللہ را بخنا پارائی استغفر اللہ وائی صحیح دویم چه سوک افتخار نو کی پخپل عبادت و بندگی زکر پیغمبر علیہ السلام و عبادت و بندگی دنیا کی پل ہک سوک نشی کولے او سرد دغ عبادت و بندگی منز بے اوکو نو فورن بے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چه بند پخپل عبادت او ننازی گی صحیح سب بندی او سب داغ عبادت سب بندی او سب داغ عبادت وی چې په خپل عبادت اون نازيږي دی وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام با استغفر الله استغفر الله استغفر الله وی چې اگر چې موږ بهترین عبادت دی خو او الله ستا ذات دومره لوی دی چې کوم حق د عبادت دی هغه موږ پوره کول نشو حدیث کې امراجی پیغمبر علیه السلام فرمایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک زستا داس سنا نشم کولے او اللہ لکتا چه سنگ اخفل سنا کرے دا نمون ستا داس عبادت نشم کولے او اللہ لکتا سنگ چه ستا دا ذات تقاضا دا نمون داس عبادت نشم کولے فَعَلَمَنْ لَوْ لَا إِلَاتَ قُوِشَا كِنِشْتَ دِ مَعْبُودِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَگر اللَّهَ دِي وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ أَبَخَنَ غَالَدْ غُنَا قَلَّ پَارَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دَ مُؤْمِنَانُ صَلُو دَ پَارَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِنُ خُضُ دَ پَارَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهَ تَعْلَى فِيجَنِي مُتَقَلَّبَكُمْ متقلب تقلب وي آمد رفتا تقلب سوئی آمد رفتا نو آمد رفت مانا حرکات تاسو اللہ تعالیٰ پی جنی متقلبکم آمد رفتا سو ومسواکم عزائستا سو نو سیاقو دوارو تعلق دے دنیا سرا دنیا کے لئے سبی دو کیفی ہے تی یو دا چی کل دے پا حرکت کی کل دے پا حرکت کی او یو دا چی دے پا سکون کی اودشی اللہ تعالیٰ وی چی ما تستاسو حرکاتم معلوم دی او استاس سکودتم معلوم دی یعنی زتا پا ویخا پودا دوار پی جنم چی تو دے ام دے پی جنم چی تسکے اچھتا ویخی ام دے پی جنم یا دا متقلب تعلق دے دے دنیا سرا لیکن دنیا کے خلق حرکات دے ہر چی آخرت دے نوال تا خو بس آرام دے آرام مانا یعنی بس یو زائد ہے کہ بچن پروتی کہ مومنی جنت کے اپروتی یو خدای مکہ کہ کافری جہنم کے اپروتی نا ناغی تا مسوا ہوئی ٹکانا تو اس طرح نے زائے ابور انگریزی کو بتا سوئی ابور صحیح پختو کو بتا سوئی داستو گلے زائے واللہ یعلم اللہ تعالیٰ کوئے گی متقلبکم ستاسو آمد رفبان پا دنیا کے و مسواکو مستاسو زائبان پا آخرت کے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَوْوَا رَكَسَانْ چِیمَانِ رَوْلِ لَعَدَّئِ بَوِي نَوْنَانُ الزِّلَتْ چِو وَلِ نِشِنَاز وَلِ نِدْنَازِ قَيْسِوِي سورتن سورت چِ پاغی کے حکم دے جنگ بھی نو مکہ معظمہ کی بازی مسلمانانو بوی چِ دا سی یو سورت وَلِ نِدْنَازِ شِوِي چِ پاغی کے منت اجازت دے جنگ را کرے شی چِ دا کافیان مصر زیادے کئی چِ دے سر وہ جنگ دے چلی سر وہ جنگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے چھے ہولڈ آن یور ہارسز دار یوشید پر فل وقت دار یوشید پر فل موقع صحیح دار یوشید پر فل تیارے فل زمینہ ورطا مساعد ہے گا زمینہ ورطا برابر ہے چھے زمینہ سو پورے برابر ہے نہیں صحیح ہاں زمین پختو یو شاعر دیر عجیب خبر ہے کرے چھے او خیاران کل گڑی کی بی بودر کدر پہ پتا ہوگا کہ پل دائے چھے او بند لگی نہیں ہاں پل نہیں یعنی وی کو بو او دا دائے او بو پر ایشی وی نسڑے غرکے میں پکے پورے کے دے سی نو دے دا گودر ہوئے او خیاران کا لگڑی گی بی گودرا بے دا پل زائن کوی خبرا او دا ہر شے او دا ہر کا دا پارا زائن وی سو دا غم پزائن کے نوائی سندرا صحیح نو لیکن مقل سڑی کار دار چی دے غم دے اعتراشی انسان بے شروع کی صحیح اچھا خوش آلائے دے اعتراشی نمبر چیئے شروع کی صحیح شروع صحیح لیکن ہاں نظر دی وجہ علماء فرمائی چی اخیار سڑے دے پا خبر بانے معلوم شی صحیح یعنی یو خدا چی دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائل دے راجیبہ خبر ہے کہ بار ہاں وے چی خاموش پاتر او خلق در تبی وقوف ہوئی چی دے خبر ہے دکن کہ چلے کا مقد ہے خبر اپنی جینا نو چھے خاموش پاتے او خلق دی بے وکوف گنی خلق دی ستے بے وکوف دی گنی دا خدا فضائد دے کہ دا سے خبر ہوکے چھے خبر حماقت ثبوت ورطا پر آنے مشی یعنی ترسل کو صرف دائی تابع لی شک تجلی بے وکوف دے خونکہ بے وکوف خبرہ بے اکڑا نو دا غی شک پہ یقین کے بدل کچھ واقعی دا خلق دے دے فخبرہ مقدے گی صحیح ہاں دا صحیح ہے اچھر چلوں بے راجی با خبرہ کرو وی ایکشنز speak louder than words. Action speaks louder than words, while sometimes silence speaks more louder. Sometimes silence speaks more louder. صحیح؟ یعنی بازی زیون ادا سی چلتا تا خاموش پاتے چھنے خلق میں سے جواب نیدہ سڑے خاموش ہو رہے دے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي بَاكَتَانُ چِیمَانِ رَاوْدَ دِي لَوْلَانُ الزِّلَ السُّورَ چِوَلِ نَيْنَا دِرْ قَيْسِوَيَوْ سُورَتْ چِبَكَ حُکَمْ دِ جَنْوِي فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كَلَا چِنَادْرَكَ فِيَوْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ مُفَصَّلٌ مُحْكَمَةٌ مانا مُفَصَّل چپکی ذکر دو سو دی جنگ وَذُكِرَ فِيَ الْقِتَالُ اَذْكَرْشِهُ دَيْكِ جنگ رَأَيْتَ الَّذِينَ نُطَالِبَ لَا كَسَانْ فِي قُلُوبِهِمْ چه پزنو دا ہوئے کہ مرضن کمزوری وا مرضن مانا کمزوری وا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ چِكَتَلِ تَعْتَى نَظَرَ الْمَخْشِي عَلَيْهِ پَشَانْدَ كَتُوْدَا كَسِ بِهُوشِ رَغْلِ اَغْبَالِ مِنَ الْمَوْتِ دَذَكَنَّا صحیح نو اس کمزور سڑے چھے دے جنگ پارا خبر اوشی صحیح او کمزور سڑے بھی نداف افتر کی تحصیل کر سکا کر دیشی مات رو دے جنگا چھے تم رسل رسا پیغمبر اسلام تا اللہ تعالیٰ وی چھے کلم آخو تم دے جنگ نازل کو نو کمزور خلق دے خستر کی دا چکر دے دے لکہ سکندن چھے پیرا غدی حسائی ہو جی فاولا لون نو از اللہ تعالیٰ فرمائی چھوم دغی خلقو کی بازی کسان آگو چھے مکم و زمکی تان ڈیمانڈ کو دے جنگ اجازت ہو لی نہ رکھ اللہ تعالیٰ وی چھے جنگ حکم لوگ بے استر کی تاوی دے تے گولائے تاوی دے لکر زکندن صحیح نو اس کا خبر سوا فاولا لهم بهتر ودوید پارا طاعتن اوبیڈینس فرمان برداری طاعتن بهتر دوید پارا سو اوبیڈینس اس اوبیڈینس ستا ہوئی چی پیغمبر تا وکی دا لکھا مشر تا وکی دا چی اغوی امن نو بس دغت دین دے او چی اغوی جنگ نو بیا دغت دین دے نو چی اغوی امن او تپین کس کے چی جنگ پکار دے نو لاغ اوبیڈینس نلے لاغ بغاوت دے لاغ سن داغ بغاوت دی وجنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فدی خدی بھی ایک کی کل عمری تا او مشرکین مکہ اغی نقر قودو مختلف حرب استعمالوں نے کیا ایک انسٹیگیٹ کی صحیح او ایرویٹیٹ کی چی دے تدا سے حرکتو کی چی زمون یو بہانہ جوڑا شی چی دے دا شر دا پار راتا مکہ موسمی کا اسی احرام چولے خوراتا دا جنگ دا پار دا شدگرد دا دا شدگردان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مکی لار بدل کرا میڈیٹرینین بیچ چلا برائے اصل میں لجا دا لار ہوئے خوبے چی دا جنگ تا وائٹ کیوں لار کے اگوی بڑتا یا اغرب آنینات تو چی مون بے اسو غشی کو ارلو دی با ریاکشن کارا کی چی ریاکشن کارا کی صحیح نو دا مونگا سی این این اور فاکس ایلیون ابو چی دا اگر صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دغی شین ازام بچکور دا پارا لار بدل کرا خوچی لار بدل کرا نو دے خودے بیا کچھ دیرا شو نو دے شپیس مشرکین را لے او پٹنٹنو بانے سار ماندو کی حملہ وکرا صحابو اور تسیشو راوینی والاتیا کسان پیغمبر علیہ السلام تے پیش کر حضور علیہ السلام ورطوئی سے برا منگ دے عبادت پیرا دے احرام کی جنگ نشو تو رہے نو دے جنگ پیرا دے را گلی ہوئے تاس بولے خامخات تنگا ہوئے سید نو دیان مواقع ہوئے زید پریخ ہو یا مشرکین مکہ دا مختلف قبائل و مشران دا ور ترا لگل چی پیغمبر علیہ السلام کنونس کی چی واپس لاشا چی کنونس کی چی واپس لاشا صحیح نو حضور علیہ السلام اچھ سکو احرام کیا بیا بلا عقبت حضرت عثمان اولی گلو دا مذاکرے دا پارا حضرت عثمان اولی گلو دا مذاکرے دا پارا واقع مطاف تفسیری معلوم دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زان سر راوستو سہیل ابن عمر دا مشرکین مکہ مشر صحیح یہ ٹیبل ٹاکر چی اغسط معایدے تے تیا کرو کنونس کرو چرا زی چی خبر ہو صحیح نوزدارم بنائے معایدہ و دا اہل مکہ ہو صحیح فدی حوالا چی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکو دا صحیح نو اگر چی دا معایدے کنڈیشن پدا ہو چی تاسو بدے کار عمرہ نہ کوئی واپس بزئی آئندہ کار برا زی صرف دلہ دے بتاستا ہی جلد کی زمونگا مفرور کراشی واپس کوئی بے کستاس مفرور راشی ان بے نہ واپس کرو یعنی ون سائیڈڈ وانٹڈ با واپس کی گئی حالانکہ قانون دا سے نہیں سیدہ کو ایکسچینج یا وہ سی ایکسچینج بھی پیغمبر علیہ السلام دا معاہدہ امن اللہ حالانکہ سوائے دا رسول بکر نا سوار لسو صحابوں کے شوکم ذہنی تو دیر تیار ہیں ای ٹولوی جی جنگ کرو نمن ور صلی اللہ علیہ وسلم او جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دا حکم دے نٹور ہوئی شو حضرت عمر کو نسلی استغفر اللہ شروع صحیح اللہ تعالیٰ ورطوی سورہ فتح کی میں ذکر کرو چینا فتحنا لکا فتحا مبینا منگتا تا واضحا کامیابی کرتا او پیغمبر منگتا تا واضح کامیابی در کرے نا فتحنا لگا فتح د ټول نو یا کامیابی دادا چې تکل دې خپل مرګو ته وایي چې جنگ دې قربانی ته تیاری چې ورته چې نه جنگ دې خپل ټول واپس خپل کې ورکی بیا تاسو دا نه وایي چې نه نه سنجا اوس دې موږ میدان ته راوستي ته وایي چې نه جنگ صحیح نو بیا پتو لګیلا چې دا خلق دا د انتصار او د تسلیم مجسمی دي دې خپل مشر ته وایي چې مشر یې سو چې مشر وایي ایڈوانس نو دې روان شي صحیح او چې هغه وایي چې ایز یو ور چې څنګه وایي واپس پر پوزیشن ته راشي نو دې بیا ریزن نه کوي بس نو تانو کې واپس پر پوزیشن ته راشي صحیح نو دا ټول د لوی کامیابی دي نسې پټو دیو یې الله وایي فاولا لهم تا بهتر د دوی لپاره دا وا چې دوی د فرمان برداري اظهار کړي فاولا لهم بهتر و دوی لپاره طاعت فرمان برداري او قول معروف اخ خبره مخ خبره دای چې امیر سوی مشر سوی بس هغه تر ویل دی پکې مې کوا اثر ویل دی زکه دا غیر ممتاز زیات دی دا و ایکسپیرینس ممتاز زیات دی هغه ته حالات او واقعیات زیات معلوم دي صحیح ته اوسې هوایی ده کې ته کله تر اوسه نه ایجنسو بریف کړي او نه د دې وجه خو یو لیډر چې سو پورې د اقتدار مقام ته نه رسیدلی نو د بیاناتو انداز بل شان دی بیاناتو انداز بل شان دی خو چې کله د اقتدار ایوان ته ورسي او رئیس جمهور ته جوړ شي بیا بیانونو کې بدلون راشي بیاناتو کې راشي بدلون راشي نو موږ بیا او افغان سره نه بدل شو مرګریه ردی نه وړاندې د صرف پولیټیکل لیډر وو سیکرسي تر دې اپروچ نه وو د سټیټ پټي خبرې ته معلوم نه وي نو ورته چا پوهې نو ورته چا انم نم نه نه آیې ته دا جاي کی چا ته دا سیکرسي وخې صحیح دا خو چې کله هغه مقام ته ورته نو سټیټ سیکرسي به نو وخې صحیح او ورته چې پلانینګ سره دنیا کې سکی سما مره روانه ده مونږ کم تک رسیدلې صحیح نو ردی وجه الله تعالی وایي چې بس مشر د تسوي هغه پسې ورروانه ګا ځکه ستا اپروچ د ایموشنل او جذباتي وي د مشر اپروچ د سنسیبل وي د مشر اپروچ د سنسیبل او زمونږ معاملات کنټرول کیږي ځکه نه د مسلمانانو چې مشر نشته کښته مشر مسلمانانو مشر ته صحیح خلک وایي راځي پلان کیږي خبرې کاڅه دې پلان جوړ زوره خبره روان دي صحیح د پته په دغه ته چې چاته مخالفین وای پای کې عزت کی سره سره دي نغه نو 95% ای سره وسکی صحیح نو ردی وجه د خبرو څخه نتیجه نه خبرو څخه نتیجه نه بس د وخت دی ولي وخت ضایع کوي نو اصلي خبره دا ده چې بس ایشو د ډریس کا اتوماتیکلی به اپرایز شي سو سب لا خانه دا خبره ځین کړه کنه چې سو کا اج غنی ایشو ډریس کا چې معاملہ سره نو بس چې ایشو د ډریس کا اتوماتیکلی و معاملہ سره شي صحیح او کته وایي چې دا یو لیډر دی دغه خبره کوم الکه دین یو په سوره خلق روان دي سوره خلق دغه خبره مانی صحیح افغانستان کې جهاد شو صحیح مفتی محمود صاحب الله تعالی غره رحمت کی دا ټول مشران دایره مولانا محمد نبی صاحب په مشرای کې یو ځای کړل چې له خبرې ته وخت کې دی صحیح پالته زمونږ اکم جمعیت کې ناس هغه به چې دا خبرې له مصیبت شي چې یو مولا مشر دی صحیح او دا ټول خلق ورپسې ناغه پکې جوړ کړ وو رسمي او درې غیر رسمي وو رسمي او درې غیر رسمي چې یو به خبره نه منله ناغه به امداد بیا بل ته زیات شروع صحیح دا چې امونگا تاسو خود دیر کا قبول دان جی سمون تراغ منافقت مالی جان تاسو آقا ہاں دا غدی بولی دان جی صحیح امونگا واغر در غد منافق تا بیرت جا افغانستان غر کرا دا غد منافقت دو جگر کرا فاولا لهم طاعت و قول معروف فاولا لهم ابو سلی مامو سے بلد اللہ علی ببی آف کلو بیانا سکتی وی تاسو دا افغانستان مشرانا حقا منا وی مال دی سڑی میں بچکو لیسی دا سڑی میں منافقت کی جگر کرا ذکر د خپل مقاصد دي د الله تعالی پیغمبر سره تعلق نشته د دې خپل مقاصد دي صحیح ادي خپل مقصد ته په تاسو باندې پوره کوي صحیح او ما چې تاسو ته ویل یو سړي په دې ایر نه ګډرګي او د خبره ته ها کوي د خبره ها کو نو څوک بتا سکے خپل مقاصد نشته نو بچ څنګه فتح او شو نو بل غالي دغه په یو بدران ختم یا یو بل بلو کلی بلو واجی غنی یا مسلمانا او مولوی سے بیالا تعلق شو اور جب بیرا تعلق سے منگلا مصالحت کو نہ ورنہ متفقتم ہوئی کہ اور جب یہ کتا متفق کیجئے توبہ پما جب متفق کیجئے دل آگا وقت متفق شما آگا وقت جب متفقہ پر ایک ہوگا صحیح اور ویران کو جدا گیا جدا لے پر اپر مشری جوڑا کرا اس میں ماں بانے متفقی کی اتنی جنت اور جار کی او زبر ایسی جمهوری مصور مڑی چی تیئی ودما پا غارا کی قیمت پر بخلا محتب مستی چی تر ایسی جمهوری لدا شیعر کو جوڑی دون دی صحیح فاولا لهم طاعت و قول معروف بہتر دوی لپارا طاعت فرمان برداری و قول معروف نوخ خبر فإذا غضم الأمر پس کل چراغ امر د جنگ فلو صدق اللہ نک چر دیر استیا معامل کرے اللہ تعالی سرا لکان خیر اللہ دا بہتر دوی لپارا فهل حسیتم موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دغا خلق چھے دا امن وقت کی جنگ وقتا او دا جنگ وقت کی سترگی تابعی دا جنگ وقت کی سترگی تابعی نصم و خیال دا سے خلق متعلق چھے کدیل اختیار ورکم دی با دخدا زما کی فساد نبر پاکن صحیح ذکر رہی موقف نشتا دلی سٹین نشتا اگر چاچ سٹین نہیں بکاغلہ دی اختیار ورکم اگر تون ہر سے تباہ بربا نشتا دا دی وجہ حکمران با دا سے پکاری چھے غس ٹین کا یو خبر او کی او دا سنا ایو نوکر یو خپل مالک کے وی وی زما تنخواہ کی اضافو کاو کنین نا غور تے کنین سر دی دو پتی گزار کھا نا غور مسئل اللہ فعل حسیتم آیانی تا سنزدین تولیتم کچر تاسو اختیار آسل کان تفسدو فی الارضے چھ تاسو فساد کوئی پزما کے و تکتہو ارحامکم اتاسو بکٹ کوئی رشتے اقبلے اولائے کل لذینا دا کسان آغدے لقنوم اللہو چھ لانت کرے دیبان اللہ تعالیٰ فاسمہوں کانکلی جدوی و اغما ابسواروں علم دیکھلی استرگردوی افلا یتدبرون القرآن آیا دے غور و خوض و فکر نکے قرآن کے ام علا قلوب الاطفال و آک نظر نبان لے تاو جی بندو آئی کفر تسو آئی کفر بائی قل ام علا قلوب الاطفال و آک نظر نبان لے قل فند ذر ندی اولا ان اللذین آیتینا کسان ارتدو حلات بارے ہیں چھ دوی گردی بلی دی پشاگان اخبرو دین نا من بعد ما تبین لهم الهدى فازداغي شوازي شعر دوی دا هدایت الشیطان سول لهم شیطان خیست کرے دویتا عمل رضی و املا لهم الشیطان و املا لهم شیطان املا املا وی ڈکٹیشن تا املا سکتا ڈکٹیشن تا شیطان بھی تا ڈکٹیشن کرے گی وسوسے وردہ چلی دا شیطان بھی ڈکٹیشن کرے گی وسوسے ہوتا ہے اب دوئے مانا وَعَمْلَا لَهُ الشَّيْطَان دُوِيلَ مُحْلَتْ وَرْكَرَ دے شیطان دوئیلہ مُحْلَتْ وَرْكَرَ دے سو یعنی دوئی ہے قدیر شیخ کے تاتلی چھے ہنوز دلی دورست ہنوز دلی still you have a long way to go تارا دیر وقت ہے زوان دل میں سڑے گی دور مرائے بانے بسکے صحیح کو تاجرہ مپڑے دا ذالک بے انہو قالو دار دے وجی چھے دوئی ویلے و للذین آ کافرانو تا کرے ہو چا غی بدمن لیو ما آش نزل اللہ چ نازل کرے واللہ تعالی مدا منافقینو کافرانو تے ویلو سو سنطیعکم فی بعض الامر چھے من بستاسو اطاعت کو بازی معاملو کی واللہ یعلم اسرارو اللہ تعالی پوئی گی پدسی صدی اسرار مانا یعنی کانفیڈنشل کانسپیریسی کانفیڈنشل نو سوئی ورطا دسیسا سوئی ورطا دسیسا اردو کی ورطا ہوئی سازش اردو کی ورطا ہوئی سازش فکیف ایزا توفتهم الملائکتو پس سرنگ بھئی حالت دوئے ایزا توفتهم الملائکتو چکل بروح باسر دین فرشتی یضربون وجوہم ویب مخون دوئے و ادبارہم اشاگانے دوئے ذالک بی انہوں داد دے وجے چی یقینن دوئے اتبعو دے اتباع کرے دا مادا شے اسخط اللہ چی غصہ کرے دے اللہ تعالی منافقت خدای غصہ کئی ندائی فالو کرے دے سشے منافقت وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ أَذَيْ بَدْغَنَ هَذَرَ زَامَنْ دِدَى اللَّهَ تَعَلَى فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ فَسْبَاطِلْ قِرِدِ اللَّهَ تَعَلَى غَمَلُنَ هَذِي أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ بَلْكِ خِيَال كَيَا كَسَانْ چِ بَدْنُ دَا ہوئے کِ مَرَضُنْ كَمْ زُوِدَا أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ چِرْگِزْ بَنَرَهُ بَاسِيَ اللَّهَ تَعَلَى أَذْغَانَهُ أَغَ كِينَ دَرِي جُلَكِ كَمَا دُشْمَنِ چِوَائِ تَسَوَئِ كِينَ وَئِ ولو نشاو کچری مونگو کے لارینا کہوں نمون بتا تا خودلی دوئی اللہ وی کمون کختے نمون بتا تا دا منافقان خودلی مون بتا دا منافقان خودلی فلعرفتاں بسیماؤں ویقینا بتا پی جندلی دوئی پا علامی ردوئی ولطارفنو ایقینا تب پی جن دوئی پی لحن القولے فتاورون دا خبر کی چھلے خبر اکرست کری منافق مطنگا پی جن دے خبر اکرست کری وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى پوئیگی پامدن استاسو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ يَقِينًا مُنْ بَتَاسُ بَانِ عَزْمَائِشْ كَوْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِلْكُمْ دَدَيْدَ پَارَا چِمُنْكَ جُدَاكُمْ مُجَاهِدَانْ دَتَاسُنَا وَالصَّابِرِينَ أَصَبْرْ كَوْنْكِ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ أَمُنْكَ عَزْمَائِشْ كَوْ دَخَبْرُ استاسو ان الذين كفروا يقيننا كسان كفر كرده وصدوا عن سبيل الله ام من شويدي او من كريد نور دلار دالانا وشاق الرسول الدشمني كرد پیغمبر سرا من بعد ما تبين لهم الهدى فصداغي جواب شوير بيتا ادايت لن يضر الله شيئا دي هزيستك ضرر شوار قولي الله تعالى تلقن لي وسيحبط اعمالهم ايقينا الله بباطلي عملنا دي يا ايها الذين امنوا ايمان والو اطيعوا الله اطاعت كويدا الله تعالى واطيعوا الرسول افرمان برداري كويدا پیغمبر ولا تبطلوا اعمالكم ام باطل وي عمل نقل موزي ده جو دي مسئلين يو مسئلة ده اطيعوا الله قرآن مني واطيعوا الرسول حديث رسول مني قرآن مني او حديث رسول مني ولا تبطلوا اعمالكم بل عملنا باطل ويما نصفته لجدا چرا چا په قران باندې عقیده نه یا په حدیث رسول باندې عقیده نه نو که دې دنیا کې کومره وسکارو نه وکی دا باطل عملونه دې سری واټ دې سره په نه پنځ باندې سزا به ورته ملایږي خبر دې چرا ان الذين ياتينا كفان كفر كرد وصدوا عن سبيل الله اما نكريد خلق دلار دالانا بيام رشيدي وهم كفار فدي عالت كشدي كافران فلن يغفر الله لهم هرگز ببخنا نكي الله تعالى دويتا نوصفتا ولجدا چسوك حالت بكفر كم رشي الله تعالى بيا بخنا ورطا نكي فالعاطينو بزدلكي گئي لا تهيرو مانا بزدی لگے گئی فلا تینو دادا وہن نہ وہن ہوئی کمزوری تھا تب دن ستا ہوئی کمزور ہے تھا وہ حدیث کی آدھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستداغا علیکم الامم کما تدع القوم الى قصعتها لکوگی چرا بللشی تالیتا قاسی قرآن کپارا اقوام کافر اقوام بیو بلرا بلی پتا تو باندې د اټیک کول لپاره لکه څنګه چې لوګي کوګي را بلل د خوراک لپاره نو صحابه او ذکر وکړو چې او دا الله پیغمبر او من قله النحم يوم اذ مونږ په کشمیر کې لګي عادت کې بلګیو زکه به کافران مونږ باندې حمله کوي چاپیرانا حضور علیہ السلام فرمایا الله دا څه بني ولكنكم غثاء كغثاء السيل تاسو به دومره ډیر یې لکه د سیلاب او عمر چې خاصو خاشات څومره ډیر را رواني یا لکه څنګه چې زګونه څومره ډیر را رواني نو د زګونو یو څو صفاتونه او مو باندې کم زک چې را رواني یو خدا چې دا غیر خپل څه وجود نه وي چې څو پورې وبو موجودي نو زګو موجودي کوبت نه لاندې راځي نو زګ تر نه وجود نشتا یعنی تاسو په نورو باندې دی پنځي یو معنا دار چې تاسو به سي بنورو ڈیپینڈ یہ او دویمہ خبرہ چی دزد دزدان لفتر سے سمت معلوم نہیں دیکھو دو ابو پر رحم و کرم بانے چی اوبے کم پاوری دزدگونو دزدان لفتر سے سمت بھی نا وچی اوبے کم پاروانی دیم پا پاروانی نو اس پتہ ہو لگی دا چی استاسو بس سمت معلوم نہیں چی پا کم سمت روانی او درین چی دغزد او بو سو وقروانی او سش اترام لوگوں میں جنگی گی نو دے مدافعات او مزاحمت نشب کرے ٹوٹی ٹوٹی چی صحیح نو تاسو بم دا بس یہی چھ لوگ مل اس طرح جنگی دے ٹوٹی ٹوٹی مل یہی صحیح ولیکنکم غثاؤن کا غثاء اس سے یعنی تاسو به دننه نه بالکل خالی صالح بنی. نو صحابه ته پوس کو ویره دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته الوهن څه شی وهن واو هی او نون. نو د وهن په لفظی معنا ده ضعف او کمزوری. خو چې حضور اسلام په دې کانټیکس او په دې اسلوب کې لفظ وهن ذکر کړ نو صحابه ته پوس کو دا جی څه شی دی وهن څه شی دی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته حب الدنیا و کراهیت الموت دا دنیا محبت ته او د مرګ نه یری دی. او ورا رسول چې دنیا سره محبت وي د مرګ نه ډیر زیات دی. دنیا سره محبت وي نو د مرګ نه ډیر زیات دی. د چا چې دنیا سره محبت دی سلامای د دینار اعرج هشام ابن عبد الملک ابن مرو عبد الملک ابن مروان هغه خلیفہ دی او سلامای ابن دینار اعرج رضی الله تعالی عبد تابعی محدث دی. نو د حج په موقع مدینه منوره کې ملاقات او سره وشو نو ورته وی امام صاحب هغه وی دی وینو دا څه وجه ده چې مونږه د مرګ نه یریږو دا غواړو چې ژوند مو زیات شي. نو هغه ورته بالکل ساده جواب ورکړ وی ځکه چې تا ژوند تیر کړ د دنیا په آبادولو کې د آخرت بیا څه آبادې کړې نه دی. نو څوک نه غواړي چې د آبادۍ نه ولي ویرانې ته چې د آبادۍ نه ویرانې ته نو یې که تا آخرت کې څه شی آباد کړی وی نو بیا به د غسل چې دغه نوي کور ته بل لاړې صحیح. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت نو لا تہنو بزدلکی گئی ماں سمجھے گئی. او دا دنیا دا سرے بزدلکی دنیا و دنیا داری ڈالر سرے دیر بزدلکی صحیح. دا ڈالر محبت کے کلا ذہن طور پر ہوتا دا گولڈ او سلور دا دی محبت جلد طور پر ہوتا دا پراپٹی کور او زمکی صحیح. اندر دا پر بیا سرے اقدار ختم شی اخلاق ختم شی صحیح مشر ختم شی کشر ختم شی مور لا رو خور رو تربو یا غرفی مقصد دائی چی بس ما تیو شیئ میں نوشی صحیح. حالانکہ یعنی زا عموماً دغا ذکر کو ویب علاقہ پیسی تبل زیم پیدا کو لیشی خو پلار نہ پیدا کی پیسی تبل زیم پیدا کو مور نہ پیدا کی پیسی تنوریم پیدا کو لیشی رور نہ پیدا کی پیسی تنوریم پیدا کو خور نہ پیدا کی کسنگر سیف اللہ خانتم کی سوائے نزوائم چی جائداد او زکا گولڈ او سلور دا دا مور نا دا پلار نا دا رور نا دا خور نا دا زوی نا دا لور نا دا دین اللہ یو ما صحیح. وجہ توی دا دا دا ما دا وی دا ستانا وی صحیح مالا وقت دا نور راکی صحیح. اللہ تعالیٰ دا بلکی دا ایسار او دا قربانہ دا سکرک پیدا کی او دا ایسار او قربانہ سکرک ٹک یو وقت سری بانی تقیب فاللہ تعالیٰ فاللہ مران کی سری بانی جو راحت راو او غدرن کې الله تعالی سړي باندې ډېر راحت راوړي ډېر زمونږ په علاقه کې او قصر هغه سره دغه څه ورونه ورته داسې کړو صحیح. او هغه دغه څه کولې سړی آی ګوته زمونږ هغه پټې وخت نه غوړي چې دا هوښ نه نو بهر ته ورته لوي ما یې سړي ته خد او لګ حد دې کار دی یاره پرېږ دا بوس مارنه صحیح. هغه ورونه هغه یې د لوري نه پدوي او هغه نه خدای راته بچي ورکړي بادشاہ باندې رہی اوس مارونه هغه ته ناست ځمکې رونه سره دی اته ناست دی ځمکې رونه سره دی اته او ناست دی لکه ربه چوي تجارت دی بزنس دی صحیح. هغه وخت دی پیسې په کار یو نه سره پای صحیح. اره کې په عمر کې څنګه راټول صحیح. په دغه ایثار او قربانه مشر کړي ایثار او قربانه هغه مشر کړي نو مرته ګوره تا ایثار او قربانه وکړه مشران نو تا ته ناست مشوره تاسو راکړي مشوره دا دغه ایثار او قربانه باندې خدای تعالی دایې ځنه ولا فلا تينو بذ لكي گئی ما وتدعو الى السلم ولا تدعو الى السلم او الصلح تا دعوت مور کوي اوس دا کلمه دا له ان تحقیق دا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب النعيم اللهم ربنا محمد وعلى جنازه الله نقطع ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وثبتنا وطعنا عليه وانا نها والله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأدر معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر 26 پیرامکو ان الذين يكننا كسان ارتدوا على ادبارهم چگر دیدی پشاگان ان الذين يكننا خلق ارتدوا على ادبارهم چگر دیدی دے پشاگان خپلو یو ٹرن کہہ دے پیدا ہو پینزگیش 36 دے مخ کے آیت نوالی ان الذین کفروا بٹ یا الذین آمنوا نوالی یا ایوہ الذین آمنوا آیت نمبر 30 یا ایوہ الذین آمنوا آکسانو چیمان راوڑ دے اطیعوا اللہ امنید اللہ واطیعوا الرسول امنید پیغمبر ولا تبطلوا اعمالکم ام باطل وی عمل نفل نو آیت کے دو اہم مسئلے دوال تولی کہیں سارا مانا اللہ تعالی تکرار کد لفظ اطیعوا دائیو نوی چی اطیعوا اللہ والرسول امنید اللہ و دا رسول بلکہ وی فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول امنید اللہ او امنید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا تکرار دا ورب یا دا فعل تکرار دا ورب یا دا فعل دا شے فائدہ کر چھ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سے سورس دا قانون دے لکا قرآن پاک چھ سنگا سورس دا قانون دے یعنی قانون دے اسلام باق دے دو شیر منا یہ وقت دا قرآن منا دا قرآن نہ بیخ لے سنت رسول نہ بیخ لے دے وجہ تکرار دا لفظ اتیعو دا یو مسئلہ او دیو مسئلہ ولا تبطلوا اعمالکم باطل وی عمل نخبل نو اس پتہ لگے دا چی خامل بھئی لکا غریب سر ملا تڑکو وہ گیتا روٹائے ورکو تو گیتا اوبو ورکو بربنتا جامو ورکو لار سمول یو بریج جوڑول یو یتیم خانہ ڈیولپ کول نہ کرنے کے بعد کر یو اسپتال ڈیولپ کول یو اسپتال تھا دوایا نے اسپتال نہ ٹول فکر نہیں اس کدا پقید ایمان سڑے ہو کی یعنی مسلمان ہو کی نو دا ہر یو شید پار اللہ تعالی اجر ورکی خوک غیر مسلم ہو کی نو دا عمل باطل لے دا لال تولی کا ذکر دا کانٹریکٹ نشتے اللہ تعالی سنا دیو جی اللہ ہوئے چه که خپلو عملونو لا قیمت پیدا کول غواړی نو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول الله من یو پیغمبر منه الله منه او پیغمبر منه ځکه چې اعمال قدر و قیمت پیدا کوي په کانټریکټ باندې اعمال قدر و قیمت پیدا کوي په سمن په کانټریکټ باندې د حیات دفتر ته یو سړی بغیر د کانټریکټ راغی ټول راځي کار وکړ به باندې چې ولا به ویجز ورکړي دا کانٹیکٹ نشتے باید چھے سو کی رٹریس پاسنگ دے پارا باید چھے سو کی چھے سو ایک رٹریس پاسنگ دے پارا نو دا ایمان پا اللہ و پا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالے دا آوا کانٹریکٹ دے چھے اعمال دا مسلمان دے سر قدر و قیمت پیدا کئی مرے دا ہر یو حرکت دا اللہ تعالیٰ پرچیس کئی او ریوارڈ لگ گئی دا دا ہر یو پینی دا اللہ تعالیٰ قبلی او ریوارڈ لگ گئی نو اس پتہ لگے دا چی دغا عقد او کانٹریکٹ نشتا نو اللہ تعالیٰ وی دغا اعمال باطل دی I have nothing to do with the اعمال of non-Muslims خبر دین کے رہا دا یو مسئلہ دویم مسئلہ وَلَا تُبْتِلُوا اعمالَكُمْ بَاطِلَ وَيْ عَمَلُ نَفْبَلْ نو اس نفل نفل دی پتا لازم نہیں پتا لازم نہیں خود امام صلی اللہ علیہ مذہب دی ردی آیت دو وجہ چکا پا نفلی مانزکی دی شوروکلا او بیا دی مات کا پورا دی نکل یا نفلی روزر شوروکلا او پورا دی نکلا ماتا دکلا ناغد دی شورو دی وجی واجب ہو گرسی ذکا اللہ تعالیٰ فرمائل چی خامل باطلا وما خامل دی باطلا وما ناجائز دی نوچی ناجائز کار دیو کر you have to repay it back or to remake it یا پکار دے کہ تو اس آکار ہوگی نو دو رکات نفل نت دے ہوتا او میس کے ان ون وے آر دی ادر سریزن پیخ شو چی غمود دے سوش مات شو نفلی رو جر شو روکتا سریزن پیدا شو چی غمود دے مات شو رو جر مات شو نو سبا کے بیرت بیندی سی ادویا مسئلہ شو ندی آیت دو جی امان صلی اللہ علیہ اجتحاد یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړ دې اطیع الله اطاعت کوئ د الله او اطیع الرسول اطاعت کوئ د رسول ولا تبطلوا اعمالکم اما باطل وی عملون اقبل ان الذین دو مسئلے دریو مسئلہ دیو بلا پیدا سر چی عمل قدر و قیمت پیدا کئی دو سنت پا تابدار آئے بانے سبانے سنت تابدار آئے بانے اس منگا منس کو فریضہ دا ادا مکرا خوچ پا سنت طریقہ بانے منزو کی داگے بیل اوچھا تشی داگے سوش ویلیو قیمت اوچھا تشی سی اوچھا تشی قیمت اوچھا تشی اللہ تعالیٰ وی چی مباتل وی یعنی بے قدر کوی او بے قیمت کوی ما عملون اقبل و مخالفت دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين يقيننا كسان كفروا كفر كده وصدوا عن سبيل الله امن كده خلق بلار دا الله نا ثم ماتوا ابيام رسوي ديوان كفار قديا لكش دي كافران فلن يغفر الله لهم هرج ببخن لك الله تعالى دويتا لدي ايتنا بلا مسلم علي مشوا جدو مرگ نوڑان دي سڑے پر رضا و رغبت ایمان راڑی خدا ایمان دا نا امیدی نہیں لو لکھا پر رضا و رغبت ایمان راڑی خدا ایمان دا نا امیدی نہیں یعنی پر فور سے امید راوڑے اور نمبر دوے دے وہی چیسے میں مساو جی اس را شکل مو آیا دے تا نا امیدی ایمان گئی صحیح ورد دا نا جد زمن نا امیدش صحیح نو سی ایمان راڑا پر رضا و رغبت پر فورس نا پر زور نا او نمبر دوے دا نا امیدائی حالت پہ نو کہ اس عملی امنی کرے کہ اس عملی امنی کرے بالعاقبت بجنت تزی کہ اس عملی امنی کرے بالعاقبت بجنت تزی بلکہ حدیث کے واقع رہنے رہا یا سبحان اللہ حدیث کے یہ واقع رہنے رہا یہ مدینی والے سڑے ہو دو حد پا موقع چکل کافرانو پا مدینہ بانے اٹیک کو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ وکړه صحابه سره جمعات کې چې سکو یعنی په شهر کې دنه پاتې شو ډیفنس کوو د شهر او کله د شهر نه بهر لاړ شو مقابله وکړو مشران او صحابه وې چې دوی په مکمل تیاری را روان دي باید چې د شهر دفاع وکړو پاتې شو وای خو نوجوانان دای خو غیرت کې نشته صحیح او نوجوانان خو نسبتا جذباتي نه کړی ځکه مسل زی کینی کځه تقاضا کوي نوجوانانو وینا مون بوله دی پرې چې د مون پښار کې دنه پتی دي بار بول جوړ الله سبق بار بول جوړ الله پیغمبر علیه الصلوات والسلام نوجوانانو جذبې ته وکړ حالکه د حضور اسنا خپل رائے هم دا و چې شار کې دنه پات شي صحیح او صحابه وې چې د مدینه منورې دارې کوسې مون ته معلومي دي کنه معلومي صحیح د افغانستان غونو ته ډم بیره دنه کا بیا به مون ته مخوزي صحیح دا دا مسله کوم دقه دا صحیح نو وی چې بس ته کوسو ته راځن نه کبه په ګورو سره صحیح دلار کوسو ته راځن نه کبه بیا اوس اجنبی سړي ته یو پر دې کړي دار کوسو سم ما دی که څنګه ها دی وایي نه لار دا کوي صحیح کون خو دی بیا وایي چې اوس ټریپ شو اوس بوزم سره نو وته وی وی چې دا خو جو جوانا نه وینه دا زمون به غیرت چې نن کولی زمون شاعر ترانه وشي صحیح نو حضور احترام استاد وی چې خار ما وبارو ویزای نو حضور صلی الله علیه و سلم د دې پرایوانه په یو کې دی نو دوه خود جنگ وشو اوس دا څو چې دې روانه دل نو په دې موقع باندې یو سړی د غیر مسلم دی مسلمان نه دی د مدینه دی لا تر اوسه پوری ایمان راوړې نه دی چا یې ته پوسه کړی دا مسله ده د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم او د عمر بن اصلح مصلحه سره برابر ایرا برابر ای ورته تا نه پته نشته وینا وې مکی والو درو زرو لشکر را روان کړی او مدینه باندې اٹے کړه نوځي دی خار دا سکی را نوځي دی خار دا هغه وی خار دوی ته مونږه غیرت اخته زمون شرط را نوځي دوی هم به غیرت اخته زمون شرط را نوځي صحیح بس ورنه دا کسانو مکه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول لا رکورتا پر درس واچو دې جام اصله را واغسته رو وتم میدان خود او دمرا د زړه د اخلاص او جنگ دی چې شهید شي سوچ شهید شي پکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وې که څوک داسې مسلمان ګوري چې نه په ژوند یو مشکل دی نه یو ورځ نه ولې دا نه په لږه بجن ته ځي غلا کوي ځکه هغه ما له تاسو سره موږ واخره غل نه نہ پہ روزے وقت کرے صحیح کو کلے میں ویلا پہ جنگ وقت سے او پکی شہید سے نہیں رہتا کلے وقت او سڑے دے نہیں یو مشکل دے پجوان ذکلا فرسے پہ نہ دے نہیں یو روزن ولے پجوان ذکلا دروسے پہ فرسے راغلے پہ نہ دے او نے جنا تلا او یو بل سڑے دا من عمل قزمان اغم دے مدینے دے ایمان اندر اوڑے قزمان نام دا اغه چی خبر چھ مدینے بانے حملہ کر صحیح نو اغوے چھا دے تمون بے غیرت کر زمون غیرت چیلنج کی صحیح میدان پر اوت او جنگ شروع سیو جنگ خودم رب دید دل رہے سرے جنگ شروع کر چھ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قزمان کمال کر نو سڑے دس زبردست جنگ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و من اہل النار جہنمی دے سشر جہنمی دے سبحان اللہ اللہ مجھے بچ ساتھی صحیح اس پاخے کی زخمی شو سو شو زخمی شو نو زخم نہ تنگ شو او زانے پچا پو ہو زانے پچا خودکشی ہو کر زانے پچا او چارے تپو سکو ویرا کدا کار دے نوے کڑے کدا کار دے نو یعنی زان دے پچا پو نوے والے سمر دے قربانی دین دے پارا ہوگا سر پار دین دے پارا وی کم دین دے پارا وی اسلام دے پارا وی زگر مسلمان نے صحیح ناوی ورته دا دومره چې کلک جنگ دی وی دا خو خپل خار او خپل قوم دفاع وکړه سمې کول د خپل خار او د خپل قوم دفاع وکړه مسلمان نه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په صحابه راغله ورته نشهد انک رسول الله نو کې جز بده اخلاص کوي خو تو واقعي د الله پیغمبره سورہ مخ کی تو سره جهنم دی صلی الله علیه وسلم ان الذين كفروا يقيننا كفروا كفروا كفر كده وسدوا امن شويديان سبيل الله دلارد اللهنا ثم ماتوا بيامل شويدي وهم كفار بديالت كافران يعني مر كراغ تو كفر حالت مر كراغ كنولا نے صحابي کو بات استوے کہ مر کے تو كفر حالت کرانا یعنی کہ وہ کافر سو کافر نہیں یوں مشکل نہیں یوں روزہ خو مر کے تو کفر حالت کے نو راغلے او مسلمان شوے نو نہ دنا امیدے دو وجی چگنی مڑے دنا اسلام راڑا نہ بائی فورس چگنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے زدی مڑو کلمہ ہوا آیا تو پر رضا و رحمت بانی ایمان راڑو حضور علیہ السلام کی جنت تلاڑو فلن یغفر اللہ لو اللہ تعالی کس بخنا نہ کی دویتا نہ دالتا مسئلہ ولی کا چہ ہر متعلقہ پیغمبر کو دین بانی ایمان ساتل دادا په وقت کے لازمو راو په وخت لازمو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتو سره په ټوله دنیا لازم دي د محمد رسول الله په دین باندې ایمان ساتل نو هر هغه څوک چې په محمد پاک ایمان اون ساتي نو موږ ورته او مایډ لفظ وایو نان مسلم دا مایډ لفظ دی څنګه نه مایډ لفظ دی دا کافر دی دا کافر منکر ته وایي څه ته وایي منکر ته دے منکر دے دا آغا میسج چکم اللہ را لے گلے دے دا قیوم مسئلہ شو دیم مسئلہ دا کافر دا پارا دا خدای فیصلہ چے پزان لازمہ کری دا اللہ فیصلہ چے اللہ پزان لازمہ کری دا ابدی جہنم دے اے ورلاسنگ جہنم ہر چی مسلمان گناہگار دے ہر چی مسلمان گناہگار دے نو گناہ دونو عی دے دا مخلوق حق والے دے کدا اللہ حق والے دے ہر چیز مخلوق حق دے نو پدا گناہ بانے عذاب ورکو لازم دی اللہ پزان لازم کری ہر چیز اللہ حق دے نو دا دا اللہ پا مرضے دے کہ عذاب ورکی کنی ورکی کہ عذاب ورکی کنی ورکی خدا اللہ دا رحمت تقاضا دا چنب ورکی اللہ دا رحمت تقاضا دا چنب ورکی اسے کہ سڑے مسلمان دے نہ مخلوق حق نہ دے والے تو خدا حق کے کہنے کو تائی شکل ہے نہ اللہ حق ہاں کو تائی شکل نہ لازم نہیں لچے اللہ با عذاب ورکی نہ لازم نہیں صحیح تو خدا حق بانے عذاب ورکول لازم نہیں دادا اللہ پر مرتا ہے فلا تینو بزدلکے گئی ما لا تینو مانا بزدلکے دل تاسو لفظ بزدل ہوئے کسو ہے کمزوری کار کئی شو کہتے سو ہے لفظ دے بنیادی طور بزدل نو بزدل خود له فارسی لفظ په اردو پښتو او پټول او اورینټل جبو کې دغه لفظ استعمال دي بزدل معنی چې لري چاري بزنس وي صحیح بزو په پیژنه تر بزنس وای وزو وای ورته گوټ صحیح اوس د گوټ د دې دومره کمزورې غړي د ګړي دومره کمزورې غړي نه د میز دومره کمزورې زړه نه د وزې ډېر کمزورې زړه چې معمولی باران هم شروع شي داسې چې کوئی ته وایي قیامت راغی صحیح اکلا سپیرا ټوک کړو کله سپیرا ټوک ته د بجلی مخې ته او بیا خو داسې قیامت جوړ کړی کنه نو د دې وجې چونکې د هغې زړه ډېر کمزوره دی او ډېر ځل یریږي د دې وجې د کمزوري زړه سړی هغه ته مونږ بزدل وایو دا فارسیبانو ډېر خلق پیدا کړی صحیح عربي کې ورته جوبان وایي صحیح ورته جوبان صحیح انگریزی کو ورته کاو وایي سی او ڈبلیو اے آر ڈی کاو اللہ تعالیٰ وہی بزدل کی گئی ماں فلا تینو بزدل کی گئی ماں وتدعو الی السلم وتدعو الی السلم اتاس دعوت مور کوئی صلح تا ندالتا مسئلہ اولی کا اہم مسئلہ دا چھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو دا ارزو مکوا چې دشمن سره به خدای مخامخ کړي ته بیا زما ټول وګوري دا کوم خپل سره خبره ده څه خبره ده کوم خپل سره چې دا بس میدان کې تورو په سوده سوده په تورو وای چې دا خپل میدان نه راغله کوم میدان ته بیا ته ما بہادر وګوري پیغمبر علیه السلام وایي لا تتمنوا لقاء العدو دشمن سره مخ په مخ کېدل الله را کله مغواړه صحیح ته اوس موږ دلته ناسو علي شاه بي دعا کوي چې خدای یو جنگ راولي چې تورا پکې پیغمبر علیہ السلام وی داسې مکو لا تتمنوا لقاء العدو دا الله نه مغواړه چې خدای دشمن سره مخامخ کړي ولکن اذا لقيتم فثبتوا خو که حالات داسې پیدا شو چې مخ په مخ شنه بس بیا استقامت کوا بس بیا موقع پیدا شو نو بیا بس کې بیا وتښتې نه بیا مخ مگر کوا اوس په موقع راغلی دا بس در باندې راغلی بیا ټینګ پاتې شو تا ولکن اذا لقيتم چې کله مخ په مخ شي فثبتوا بیا ټینګ شو تا بیا ورته ټینګ شه اوس موقع په اسلام کې دا څنګه راځي نو قران کریم د جنگ اسباب چې ذکر کړی یوه دا ذکر کړی دی چې دشمن در باندې جنگ امپوز کړ مسلطه کې در باندې نبی اعظم په پښتو کې د پیښې نه تښتنه کیږي استاد وطن کې دا مصطلح ده ها سوې د پیښې نه تښتنه کیږي بس په خښه دا ټینګ شه نو جنگ در باندې مسلط کړو سبا کې بس بیا ټینګ شو ورته دا یو آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 آیت نمبر یوصل نبی وقاتلوا فی سبیل اللہ پیدا ہوتا یوصل نبی 190 وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کوئی پلار دا اللہ کے سکوئی قتال جنگ کوئی پلار دا ہوچا سرا دیوال سرا بجنگ کے کدروازی سرا کپلر سرا اللذین کسان سرا یقاتلونکم چی جنگ کئی تا سرا جنگ کوئی دا خدا ادارا کے خو آگا چا سرا کوئی چی سوکتا سرا جنگ کئی نکو سوکتا سرا جنگ نکے انتباتر سرا جنگ شروع ولا تعتدوا حدود مپا مالو ولا تعتدوا حدود مپا نو بلا وجه چا باندې جنگ مسلط کول د اسلام په حوالہ جائز خبر نه ده بلا وجه دې ته اعتداء وي یو او چې کله چا در باندې جنگ مسلط کا او تام شروع کړ نو بیا عمل نه ولا تعتدوا اپ کو سنا وري ذکر کافر د پاره سزا بیت خو نه کوي اغه اخلاقیات نه لري اصول نه لري ضوابط نه لري انسانيت نه لري خو څنګه خلق کو سوزل نو سوزي دي قال الله تعالى ويتق مسلمان تاو كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله استاخد جنگ په رمضان ثابت را استاخد امن په رمضان ثابت دي د جنگ په رمضان ثابت دي مګر حدود بنه په ماده او پیغمبر اسلام دا حدود متعین کول او به فرمایل چې لا تقتلوا وليدا ما شومبا نمړو ولا امراتا خدبا نمړو خدبا ولا راهبا مذهبي سړیبا نمړو نو دا درې طبقات چې ولا شیخ انفانیان بوډا سړی با نمړ وای او دا سلور تپکي سګه فکر کوي چې دا نام کم بیک نه دي دا جنگیان نه دي نو یې جنگیان نه ته وله او حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم ولا تحرقوا زروعهم فصدنا ولا مسوزوي فصدنا ولا مسوزوي او وی فرمایل ولا تقطعوا اشجارهم بلا وجه ولا زنګل مکټ کوي ونه ورته مکټ کوي د حيات ټول زنګل راځه مفت کوي ختم کوي ختم حالانکه دا فساد د خدای سره دا څه نو دا د خدای په سما کې فساد پیدا کول دي څکه دغه درخت کو ژوند دی او ټول دنیا ژوند دی ګور حضور صلی الله علیه وسلم کور زمانه په خوا یې فرمایي ولا تقطعوا اشجارا ونه بورل نکه ځکه ونه د اغیبی فاکسیجن خدای ته پرووایډ کوي ونه د اغیبی فاکسیجن تا ته پرووایډ کوي ولا تقطعوا پیوریفیکیشن پلانټس دي مونږ چې څومره پولیسو کوو هغه څوک صفا کوي هوا اوله هغه ونه صفا کوي ولا تقطعوا اشجارا او وی فرمایل چې ولا تقتلوا مواشيهم مواشي بوله ام نمروي کټل بوله نمروي بلا وجه شي اترب دای جوړ تر کې لشکر وګړي صحیح نو کې چرته هوا ور لا سره نه بده صلالات کی صحیح اوس 200 غاګانی دي دې طرف یو کړی شي او 200 ته ور ورات وسله نو حضور صلی الله علیه وسلم وی دا کا او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل وی کې یو سړي امان وبست نو امان ولا ورکا یو سړي دشمن ته بجنګ کې ان سرندر تسلیم شي نو بس تسلیم قبول کا او بیا په تسلیم کې او فرمایل چې ويجير عليهم ادنا که یو ادنا سپایي عسكر جنرال نه دي څه شي عسكر دی او عام عسكر دی یو عام عسكر هم که چاله جنگ کې پناه ورکړه نو جرنیل او مغنه شي پامل وره ځکه پناه ده صحیح حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل ذمتهم واحده په دې حواله باندې د مسلمان پناه ورکول په میدان کې سولجر ورکړي ده که ډګروال ورکړي ده که ډګرمن ورکړي ده آل آر ون ان دی سیم ته پناه په باب کې ټول ډګروال ورکړل شي ته څه کم په سره دلې پناه ورکړي دی ورو سکیورټی نو د شرعن ناجایز د شرعن ناجایز ځکه ته خو به دا یو سړی مل کې ټیکر دی نو مجرم دی څه شی عسکر نه پیژنه چې دا دومره مجرم جرنیل دی هغه عسکر نه پیژنه چې زموږ دښمن دا جرنیل یا کرنیل یا ډګروال دومره لوی مجرم دی خو هغه ته تسلیم شي پناه ورته هغه را پناه ورته هغه ته لږه راځي صحیح استاد جنب او دا فلان کې خبيث سړی دی صحیح نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نه اصل مسله ضد د خباثت نه ده اصل مسله د اسلام د ذمه او د عهد ده اصل مسله ده د اسلام د ذمه او د عهد ده کدی اوس مړ کې نو دا ته اثر کې به سول چې توحید نه کې دا د اسلام د ذمه توحید کې په مستقبل کې به ستا په جنرال باندې څوک اعتماد نه کوي مستقبل کې به ستا په جنرال چې ولې مسلمانانو د خبرې پورې اعتماد نه کوي دا چیټه دی دروغ وي دی فراډ دی دی خیانت کوي فرزانه تسلیم کیږي ملک خبر دین کړه خبر دین کړه ترانه نو حضور صلی الله علیه وسلم قران کریم بس یو لفظ وي پیغمبر تسلیم کړه چې ولا تعتدوا اپامالم کوي د حدود ان الله یقینا الله لا يحب المعتدين نو کوي د حد نه زیاته کوونکی او تر پسې نو آیت نمبر یو سل درې نوی دا دای پسې دوه آیت راځي پیرام وقاتلوا مجن کوي د سرا حتا تر دې پورې لا تكون فتنه چې پاتې نشي فتنه اوس دې کو غوړ ما تاسو ته ویلی سو زره چې په اسلام کې جنگ شروع کول ډېر مشکل دي اسلام د جنگ اجازه ډېر پاسانه نه ورکړي اسلام د جنگ اجازه ډېر پاسانه خو چې کله جنگ شروع کړ نو الله تعالی وایي اوس چې شروع کړ نو یو ځای ته ورسوا صحیح شو یعنی خبره شروع کړ ګرام چې اوس شروع کړل اوس بس یو ځای ته ورسوا چې نتیجې ته ورسي نو تا شروع کړې د دې وجه چې فتنه وال تھا څه شی فتنه فتنه معنا د سیسه کانسپیرسي چې دا غیر مسلم ریاست دی او دې همیشه زمون خلاف څه کوي د سیسه کوي کانسپیرسي کوي نو صلی الله تعالی وایي بد جنگ کوا چې کم از کم د کانسپیرسي ور ختم کړي صحیح وقاتلوا حتا لا تكون فتنه قتال قید سر تر دې پورې چې باقی پاتې نشي فتنه ويقول الدين لله اشغل بد الله د پارا فاین انتهو کدی مل شو د فتنه نه د دسیسه نه ولا عدوان الا غل الظالمين نو تعدی یا اگریشن نشته بلکې صرف د ظالمانو خلاف نو چې دې ظلم سرندر شو چې نیکست ان فیوچر مونږ یو ان او سره لیکو مونږ څه کوو یو ان او سره لیکو چې نیکست ان فیوچر مونږ تاسو خلاف کانسپیرسي نه کوو نو تاسو خلاف کانسپیرسي نه کوو دې کې ضمان هم درکول او تیار فلانه ملک او فلانه ملک لازم مونږ ضمان نه دي دا زمونږ شوړتي الله تعالی فرمایي بس دا فن انتهو فلا عدوان الا على الظالمين نو یو علت الله ذکر کو چې جنگ دربانې سوکم پوس کوي نو هغه سره جنگ کوا. دویم چې کار پرې سي کوي ستا خلاف جنگ ورسره کوا. عام اصطلاح کې ورته پریمپټیو وایي. پریمپټیو وایي کولی دا پریمپټیو نه دی، یعنی یو آر ویری مچ شور. اوس یو خو غیر مسلمو پریمپټیو دی، هغه خو موږ ته پته ده چې د هغوی مسله د پریمپشن نه وي، د هغوی مسله خو د تیل وي، مسله د سکي دا خو دې په سرفس باندې ولا پردیس رای ولي صحیح. او مسلمان خو خدای ته ځان جواب دی کوي. نو که دوی اوس پریمپټیو وار په کانسپیرسي شروع کړي او دا کانسپیرسي اکچولی و نه صحیح، خو د میټیریل دپاره بس یو کور ځان له ورکړي چې دسیسې کوله صحیح د زیکولا. نو دیو جی اللہ تعالیٰ فرمائی ان اللہ لا يحب المعتدین، کم زی چی دیم دی شریعت اصول پا مال کر زما گرہ خوخ نہیں. نو چیز اللہ صلی تو وی زما خوخ نہیں، نو بزا خود سرلان دی اخفی دے باندی خبر زین کرا. نو سیو علت داشو چی چا در بان جنگ امپوز کر، دویم علت داشو کانسپیریسی کے اشتا در یاسد خلا صحیح. دادوا درین سورہ النساء آیت نمبر 75 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ أَسْشِوِي تَاسُ بَانْدِي چِ تَاسُ جَنْلَ كَوَئِ تَلَارْدَ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْحَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ حَالَانْكِ الْمُسْتَدْحَفِينَ زَفَلِ شِوِي مونگو تقبل پختو کیوں ہو سا زَفَلِ شِوِي تا زَفَلِ لَفَدْ وَائِ چِ جَا سَرَ دیر زیادے شوئے بلا وجہ ورسر زور زیادے کی زور ظلم ورسر کی فرنو ریتا مونگو تا زَفَلِ شِوِي وَائِ تا زَلَفَ دوائے گا نا یعنی خزی سڑی معشومان در واڑ طبقے زپلی شیوی وہی سوئی يقولون بلوي ربنا او رب زمونگا اخرجنا من هذه القرية الظالم آلوها وباسمون ده دي علاقينا چه ظالم ده اهل ده ده ده دي علاقه استوغن سدي ظالمان دي من سر زیاده كي بلا وجه without any reason. الله تعالى وي چه کل ده مسلمانان و طرفنا دغشان چه شروع شي نبیا باید چه توس قتالو كي آغا ظالمان سرا جنگو کی آزال ایمان سرا وجعل لنا من لدنك نصيرا او غرزم دفارا د جانب پلا مددگار او هلپر. نو دای درم الا ذکر شو چې په یو خط کې مسلمانانو سره زیاتې کیږي او غي زپل شي دي صرف د دی وجه چې مسلمانان دي ای زپل کیږي صرف د دی وجه چې مسلمانان دي. او دا شی آیت د سوره حج نور کلیر او واضح کړ آیت نمبر ندیر او سلویر آیت نمبر ندیر او بلسا سوری پیدا اذن للذین اجازت والکیشو دیا کسانو تا یقاتلونا چی آغی سر جنگ کولیش یعنی باغی پان جنگ امپوس شوی دی بیعین ہی آغا تصور چی رسول بقری پا آیت نمبر 190 کے مذکر کرو چی جنگ وربان دی مسلط شوی دی اذن للذین اجازت ورکش ودا کسانو تا یو قاتلونا چا غی سرا قتال کوئشی بے انہم ظلمو اولی ورد دا اجازت ورکش ودا چی جنگ پی مسلط شوئے دے نو دا دی سر زیادے شوئے دے دا دی سر زیادے شوئے او چی چا سر زیادے کی گی نو ڈیفنس دا غر رائٹ ندے پی اسلام کی ڈیفنس دا غر ڈیوٹی دا دا دا توری کا چی دو ظلم پو وقت کی مظلوم چې کوم خپل دفاع کوي دا هغه رایت دی رایت په لکه کمزور شي دی دا هغه څه دی دا هغه ډیوټي ده دا هغه ریسپانسیبلټی ده لہذا کې اوس لري خپل ډیفنس کول شي اذان نه خپل جوړ کړي ډیفنس نه کوي خدای به هم جهنم ته ځي چې تعالی نه لاله سب سر پال د کړي قوت هم در سره خپل ډیفنس ته ولې نو صحیح شو د قران او احکام ډیر واضح دي صحیح. او څه بیا زمو پښتو کې قوم او څه بیا غیرت او زګور په وای دا څه دلته وي وي ورته کنه یعنی یو خدا سے جتا بالکل بھی ہوا سکے نوان تو خلق سٹائب سکیوز قبول کی سو کی وہی معذور صحیح خوچتا سر سے معذوری ہم نوا او سے دا زمون کوتن کی پتہ نہیں سستا سو کوتن کی دا سٹیشتا کا نا صحیح دا دا دا لیونی مونگو تا خنزیر ہوئی تا سو کلیو ہوئی پیگ سچے دا پیگ خنزیر کا نا صحیح نو دا وہی پر زناورو کی دیر بغیرت زناور دے پر زناورو کی دغه خوب او دغه خوب چې تو ګور نو ټول ځناور چې دي د خپل ماده باندې جنگي دو چرگانو پر چرگا جنگی گی فکر دا غیرت نبرداشت کئی دوستیم پر یوس پر جنگی غیرت نبرداشت کئی خوگان دا کار نکل اگئی نمبر کی بھی صحیح آئی اخبرا بلکہ رتول نبی غیرت تا دیم ضرور بھی دی صحیح پر لاہور کے تدیر و خبر جلا پاکستان کو پر یہ اخبار کر آگلی اخبار کی پر آگلی یہ نوے نر ازمرے بل را ہوستے ہو نوے پنجرے تا ہو کیس تا صحیح نمخ کی نکمہ جوڑا چی ہوا نو دا اغی جوڑی اغا مادا چی ہوا نو اغی دینو ازمری تا دا سے لگ غور سا ہو کتا ذرا کتا غور سا او اکر خان پر رکھو مڑے کار تا پا کیس کی ہاں اوکے سوچ بندے اوکے گورا دس مری دیر خصو بات علامہ زمیری اور دیر خصو کتاب لکل دے کتاب تو وہی حیات الحیوان تو زناورو پر جوان دیگی کلے حیات الحیوان دو جل دو کے مختلف زناورو پر نگر سڑی سڑی زبردست تحقیق کلے دیر پکوا وہ سوکار روان دیگی کلے اس مری بانے لکلی دی ہاں چی دا زمری دا دا غیرت تا قضا دارا چی دے پردیخ کار نخری مردارا وہاں دے بلکل نخری دے اللہ خوری کی پخبر اکرچ دے پردیخ گھٹا نخری پردیل آزدنے کی دی دے کار خپل کوئی صحیح یوا بیم دا کوئی چی دن سوک حیاؤ کی دے پا حیاؤ دا سنی مانے اٹیک نکے یعنی کرے چی مرے او گوری نو بس پورا سنگی کھتا گا درے دا تین نگ دے سرے حیادار دے نو دے لگلار کی دے اگر دنی گوڑتا ہو کھتا کوئی دا سوک دے ماتا نہیں اگر گوری دا مسل ستر کی جنگ گئی دل زنگل باسائیں دے مسل ستر کی جنگ گئی نو پیرا من جنگی صحیح او درین چی دا کم تالابنا دا وہ تالابنا سپیو بس کلی یا تین خوگو بس کلی نو کہ دیر تندی حلاکی گیوں دے اگین او بنس کی گیا دے تالابنا او بنس کی چی سپی تو بس کلی یا تین خوگ او بس کلی ناغال تے او شعر نقل کرے گا چی او عاشقنا شاعر میں جاتا پوسکا چی اگر خپل خپل محبوبہ سر محبت ولی بسک اس دی بدی سی تو دیر عاشق ہوئے پی اس دی بدی سی نازا شیر ہوئے چی و عطرک خوبا من غیر بغض و ذاک لکسرت شرکائے پی کا قطر انسارا پی الاصداف درن و فی و عطرک خوبا من غیر بغض و ذاک لکسرت شرکائے پی و تجتنب الاسود و رود مائل اذا کان الکلاب و لغن فی پی ما دے سر محبت بسک بدی میں نشی خود دے غختن کی دیر بھی او دا ورچا تا خان دی دا ہم ارچا تا خان دی نبی ایروس تشبیح ورلا چو و تجتن گل اسود و رود مائن اذا کان الکلاب و لغن پی بے منظری دا آغا تالاب نا عبد اس کی جس پی پکی خلو لگو لی بس نور اگا اب خالی جائے میں تازہ پکلا پور گئی صحیح اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم وَأَنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِيم لَقَدِ ارْدَادَ دِي وَجِي چَدُوِي سَرَزْيَاتِ شِوِدِ اَيَقِينَنَ اللَّهَ لَا نَصْرِيم پَيْمْدَادَ دُوِي بَالِ لَقَدِيرٌ قُدْرَتْ لَرُنْ كَدِي الَّذِينَ دَعَا خَلَقْ دِي اُخْرِجُو مِنْ دِيَارِمْ بِغَيْرِ حَقٍ چِدَي اسْتِشِوِ دِي دُكُورُ دُوِيْنَا بِلَا وَجَهَ کہ مسلمانان دلی کورونا اسْتِشِوِ دِي ہاں یو وجہ واہ Your wajah wa, but that was not a sufficient reason to turn them out of their own homeland. That kafi shafi wajah ko nawa, che dui da shaar ma uba se, da kini na uba se. Aga wajah sawa? Illa an yakulu magar sirf da wajah wa, che dui dawe rabbun Allah, zamunga rab Allah de. Bas da dui da tol na loi jurum dao, che dui da balcha rububiyat na mani. Balcha ta laad, na wai, dui wai bas laad, یو اللہ نے لارڈ یو اللہ انن پاکستان کے وکیل کیس کے پیش ہو یو وکیل کیس کے پیش ہو نو جج سری معاف کرتا نو وکیل ورتا ہے ساری I cannot address you with the words of my lord yes that protocol has been given to us by the Britishers and as a Muslim our lord is only Allah سبحانہ نو جج ورتا ہے یہ سوار آئی صحیح الذين اخرجوا من ديارهم كسان اخرجوا من ديارهم كاستشهدوا دي من ديارهم ذكروا دوينا بغير حق بلا وجه الا ان يقولوا مگر صرف دا يوم وجدا شدري وي ربنا الله دم رب الله دے نو اس دے دے اللہ تعالی بلا وجہ ذکر کرا چ جنگ اجازت ور کرے شوی دے دے وجہ چ مسلمانان دے اسلام دے وجہ دا وی وطن میں استشهدوا دی نو سیو وجہ دعوی چی جنگ دربانی امپوس کردی دریم وجه داوا چې کانسپیریسی کې ستار سټیټ خلاف دریم وجه داوا چې په یو خطه کې مسلمانانو سره صرف د اسلام د وجه ظلم کیږي او سلورو موجه دا ذکر کرا چه مسلمانان د خپل وطن او د پراپرٹی نه او استیشو صرف پا دی وجه دی مسلمانان دی صحیح سلور وجودی اچه دا سلور والا کلب دو گیدر که نو پا دی که کامن او مشترک شده ظلم او حرابت ظلم او سشه حرابت حرابت مانا جنگ کن نو اسپتا و لگه دا چه اسلام جنگ لازمی چه کل ظلم کی اسلام جنگ لازمی چه کل سکی ظلم کیږي او د ظالم خلاف جنگ دا په اسلام کې لازم واجب دی ظالم به کله مسلمان وي او کله به غیر مسلم وي ظالم به کله غیر مسلم وي او کله به مسلمان او چې مسلمان ظلم کوي نو به موږ سوچ نه نه خیر دی کلمو دې پیندو وخت موږ دې پیندو وخت نه کله وخت هم موږ کوي سر په لاندې کا خپل باندې کا صحیح شه کله لاس وخت موږ کوي سر په لاندې کا خپل باندې کا صحیح ده ها سوره الحجرات چه دا تصور واضح شي ځکه چې دا د نورو مدارس ته چې اوسېږو نو که دا خبر راته واضح نه وي نو بیا اسې مونږ داسې خاموش ونه ولاړ یو خبر را نه راځي څوک وسره نو ستا به خبره کړکی چې اسلام صرف دا آرډر نه کوي چې غیر مسلم سره جنګ وکړه اسلام خو مسلمان سره هم جنګ وکړه صحیح سوره حجرات شپږشتمه پاره کې ده دا چې کوم ځای یې نو بس په دغه پاره کې ده دوه سوره ته ادري سوره تمام بلکې یو سوره بعد سورہ فتح فتح پسی حجرات پیدا مکت آیت نمبر نہ امکتر وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ وَدَلِ دَمُؤْمِنَانُ اِقْتَتَلُو جنگ کلیو بل سرا اسلحہ رامست لیو بل سی دوارا مسلمانان دوارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی یو بل پسی اسلحہ رامست جنگ شروع کرد مرتبہ سکے فاقبت آسنے کے چاہیے ڈالی تب وہ تپلہ شورتا زبان نیشن در لے گا فاصلحو بینهما اصلاح کا د دې دواړو ډلو مېس کې صحیح اوس اصلاح دی وکړه صرف ریکانسلیشن دی وکړه فاین بغت احداهما غل الاخرى کو زیاتې او کو یوې ډلې په بل باندې د اصلاح نه بعد اصلاح دی وکړه ا دې اصلاح نه بعد یوې ډلې بیا زیاتې او په دې بل باندې نو الله تعالی وایي چې دا ظالم ډلې سره جنگ کې دا ظالم ډلې سره بیا سکه جنگ بکے یعنی چاچی اصلاح کرے دا غیش مداری تو زور دے جنگ بکے رہی سرا تا تا ہم سری دا من نخطا صحیح تا دے وجہ خدا پختنوں کو وطن کی دا جرگی فیصلہ سوک ماتاولا نشی زکا جرگی والا ٹولا قبیلہ بیدہ ایک خلاف ادری کی کنو دری فائن بغت اخداو ما غلال اخرا کزیاتے اکر یو ای دلی علال اخرا بلی سرا فقاتل اللتی نو جنگ کا غدلی سرا تبغی تیانا زیادے کئی نو جنگ اور سرا ترکمی پوری کے دا بنکے چورتے ہو ہائیڈروجن بم کے لئے ٹوڑ اسو دے نا جنگ دے دیلے پہر دے چی رائے راز کے راولا جنگ دے دے پہر دے چی رائے دنیا کی سمر جنگو نشی کی سو کم ایتنے کلینزنگ نشی کولے رو قوم ختم ہو لے صحیح اس منگا مختانت پاکستان کی عمری ہو افغانستان کی عمری قوزدہ امکان سے ٹوڑ مختانہ با ختم نشی لگ دور سر ایتنے کلینزنگ خصبہ کی نفرتون بزیادی نور سکھونے کی خصبہ کی نفرتون بزیادی نو ایتنے کلینزنگ نکی جنگ دے دے پارا کی گی چی جنگجو خلق خبر تکینے جنگ دے پارا کی گی چی سوشی جنگجو خلق خبر تکین وہ دنیا سمرے جنگو نا جیسی ہوئی چرے پر جنگ پڑا سیوئی کن آخر کے پر مذاکرات پڑا سیوئی بس بیا آخر کے پر خبر تکینے نو یا با دے بس رکھنے یا بتا تو آئی بس یا رہنا کے نر رہے جو اس کی خبر ہو صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ ہم بھائی چی دغا ظالمی پسی اصلارا والا تو دے کین ہوا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي جَنْبُكَ عَدَلِ سَرَى تبغی چی زیادے کئی خطہ تفیع تردی چی واپس چی یعنی رجوع کیلا امر اللہ حکم دا اللہ تا چی امن دے حکم دا اللہ سے شیر فَإِن فَاتْ كَدِ دَلِ ظَالِمِ رُجُوع کرَ حکم دا اللہ تا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ نُسْلَاهُ کا دَدْوَارُ دَنَمِسْ کے بِالْعَدْلِ بِإِنصَافَ تَقَاضَ اس گورا قرآن دیوم اللہ تعالیٰ دا آیت پر اقتدا کی ویلیو چی دو ڈالی جنگ کئی نو اصلاح کا دوارو میں اس کے التے سے کنڈیشن منڈیشن نو اخلے چی سنگا اصلاح کا with any possible way بس اصلاح کا خوش یہ ویڈالی دے اصلاح نہ بعد زیادے کرے یہ ویڈالی پر دوارو کی دے اصلاح نہ بعد جا اول کا تو ہوئی چی اور پسی اصلاح والا حدی مزدونی سر ادھرے گا تو ظالم خلاف او هغه دې تیار کې چې بیا چی خبره او چې خبره ده کینی اوس فرمایو وا اصلحو بالعدل اوس اسلام د انصاف په تقاضا کې اوس بس کې اسلام د انصاف په تقاضا باندې کې نو د غوړان دي نه چې هغه توي دي کانسلیشن د غوړان نه اصلاح چې هغه ته سوې ریکانسلیشن ادا دمه اصلاح چې د توي آربټریشن صحیح چې د ابتدا نه کوم خبره ادا ریکانسلیشن کچھ یو ڈلہ دے اسلانہ باز جاتے ہو کی نو بیا چکم اسلانہ کے اغبت ریکانسیلیشن نہیں ابد اسی ابد آربیٹریشن او پا آربیٹریشن کے او فیصلہ بالکل آشان کے لکے جج کے سنگ فیصلہ کئی آربیٹریشن کے او فیصلہ سکے چی جج سنگ فیصلہ کئی جج سنگ فیصلہ کئی چاچی جاتے کڑی اب آئی ڈیمیج کی چاچی جاتے کڑی ون سکے ڈیمیج اس کی کی دیا اب آنے جرمانہ لگ دیا اگر تو بلڈ منی ہوا کی پراپرٹی کے نقصان رسول ادارے پیمنٹ بکے صحیح نو دا دیما اصلاح چرا ای کی بیا زیرا خیر خدای له پاره معاف کړي نو خدای له پاره خدای ابل معاف کړي کنه یو بل ابل خدای له پاره معاف کړي دغه ډله بیا پیا کې او دای پراپرټی دمر نقصان ورس دوره کسان زخمیا کې د زخمیانو دا غي دوره بدل دا د پراپرټی دا غي دوره دی چې دا وکړي دیو جل الله تعالی فرمایي چې قد بکما اصلاح کې دا په عدل کې نو دته دې آیت کې الله تعالی وی وسلرا والا جنگو کا کافر سره نه چا سره مسلمان سره چاته مسلمان اوس پتا ولګیدا چې اسلام جنگ ته پری دینه چې کله ظلم شروع شي بیا وایي اوس جنگ وکا کم ظالم سره دزنت میټر مسلمان دی که غیر مسلم دی ته ظالم مقابله ته ودرېږي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من را منکم الظالم فلم یاخذ بيده یوشک و یاخذ الله بعقاب منه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې ګوري کې او سړی آیا او ګروپ ظلم کوي صحیح او دو وسو چې لاس ولا کنټرول کړي او د بیا مونږه په پیغمبر اسلام وي چې کوم سزا خدای ظالم ته وکړي دلته مونږه دا خاموش ظالم دی تاسو ګورئ دا خاموش ظالم دی دا سایلنٹ اپریسر دی نو دې سایلنٹ اپریسر له وما غا سزا ورکړي چې کوم غا اکول اپریسر له کوم سزا ورکړي خبره دې کړاله اوس دلته خدای او مسلمان معلومه شو خصوصا په دوه صورتو کې څوک یا دغه یو خدای چې چا تا باندې جنگ یې پوسکړه دی هغه د خپل فیصله کې جنگ شروع کړي صحیح سوګ د تا د سټیټ خلاف کا پالیسی کوي هغه تر سټیټ ذمہ دار په خپل فیصله کې او جنگ د خلاف شروع کړي حکم ځای چې مسلمانان په یو کې تکی دي او دا هغه ځای غیر مسلم د اسلام د وجه سره ځاتې کوي یا د پراپرټیز نه به دخل کوي صرف د دې وجه چې مسلمانان دي صرف د دې وجه چ مسلمان نو هغه د جنگ کولو یو باعث دی خدای لپاره کنډیشنز دي نه لپاره څه کنډیشنز یعنی دا څه نه چې بس پتا ولګي د پاکستان حکومت ته چې هندستان کې مسلمانانو سره ډېر زیاتې کې ګجرات کې نریندر موزی دی صحیح ایو ته مودی وای دور تھا چا نریندر موزی دی هغه من حسړه مسلمانانو سره زیاتې کوي صحیح ته اسلام د وژنې مسلمانانو نفرت کې یو کا جواز جنگ څنګه پوره دی صحیح نو سبقی پاکستانی حکومت بس فوراً ٹینکوں روان کی دے جلو گجرات بانے ٹیک تو تر شریعت تقاضا نہ دا تر شریعت تقاضا نہ دا یعنی کتے دے دل تا نہ صرف فوج مار چونکی نہ دے گجرات با مسلمانوں با نور کیا مدراشی تاس کو دے پاکستان ایجنٹان یہ تاسے زکال تا کنٹرول کے لیے شوکی جوڑی کہ تاسے دے پاکستان ایجنٹان تا کوئی ہندوستان مات ہوئی صحیح او بیا تا خبر ہڑے حضور رکھتے کہ خچے ایجنٹان نہیں بیا کوئی ملکا نو دا عذاب ولا مونږ جوړو تا وړه لکه آرمی مارس کولا ایتا دا ویل زمونږه هیلپ راشه نو چې هغه نه دی ویل دا خو مدعی سست او گواه سست صحیح مدعی سست او ویټه سي هغه زیاته کړل صحیح ندی سوره انفال مدا کانسپټ ورستا سو کلیئر شي سوره الانفال نه هم سوره ته لسمه پاره تر راشه نو سوره اخیر ته ورسه آیت نمبر 2 اویا یو سلوات ان الذين امنوا يقيننا كسان چه مان راوله وهاجروا هجرت کړه دے وجاد او جهاد کړه دے پمال او پزان په سبيل الله پلار دا الله کې اوس مکینه کوم خلق چې راغلو ما ته ګوري ایمان راوله د ایمان نه بعد وطن پر خو دے الله دا پاره دعا بیا د الله په لار کې پن ځانوم لګو پن مال لګو جهاد کو بدر اهم سي فتنه دي چا کړ اهل مکه او ان الذين يقيننا كسانچه مان راوړو هجرت کړو او جهاد کړو دې په مالونو خپلو په ځانونو خپلو په لار د الله کې والذين واكسان د مدینه والے والذين واكسان او چې دې له ځای ور کړې دې کدا مکی والو چې هجرت وکړو نو ځای ولا چا ور کړو مدینی والا او صرف ځای والا ورنه کو و نصرو د دوی امداد وکړه خپل پراپرټي ورسره نیمه نیمه کړه پیدا کور دی سلور کمرې دي دوه ستاشو دوه زماشو زما دا هلته بس اکړه ځمکه ده پنځه اکړه باغ ستاشو پنځه اکړه زماشو زما یې په کور کې پنځه زره دیناره دي دوه نیم زره ستاشو دوه نیمه زره مدینه والا سم قربانه والا صحیح بل عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه داغه چې پیغمبر علیه السلام چا سره روري جوړ کړی و موافقه اسلامي اسلام یې برادر کړی سوی ورته اسلام یې برادر هو داغه نوم دی محمد ابن مسلمه الانصاری رضی الله تعالی عنه نو محمد ابن مسلمه هغه ورته دا کور دی نو دې کې دا دوه کمرې زماش دا دوه ستاش وې دا دوم په کور کې کټونه دي لاس پنځه ستاش پنځه زماش دا بسترې دي سلور ستاش سلور بسترې زماش دا کور صحیح دی چوکۍ پنځه چوکۍ ستاش پنځه زماش دا د پخولو لوښي دي سلور دي دوه ستاش دوه زماش هر څه 50-50 کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام صحیح دا پیسی دی دا زمان ٹوڑے پیسی دی دا نیم استا شوی نیم زمان شوی صحیح زمان دار تر کجور و باغ خورما و باغ منی نیم استا شوی نیم زمان شوی اس محمد ابن مسلمہ دمر مخلص مسلمان دے وی عبدالرحمن پیغمبر تا زمان رو رکڑے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تا کہے تا یہ زمان رو رکڑے نو ضرور پہ اس ما عرص تا سر نیم کر بس یو شے پاتے زمان خزید ودی اسی زمان کنٹرول کسے پاتے ہاں دو قدی می دی نو کته غواړې نو زبې یو له کلاف ورکوم چې عزت تیر شي ته ځان کې کاوه صحیح چې دې وروړای کې نقص را نشي چې کله څه شي ماته نه پټکړې دي بس نور څه نشته بس صرف به تقسیم څه پاتې دي دو قدی پاتې چې برحمان نو پرکار دې پاتې دي هل سبحان الله زما وې دې په تو تم زغو دېستا ما سره څه پیسې شتا څه پیسې را سره شتا خو ته داسې وکړه چې ما د ایکسپورت امپورت مارکیټ ته بوزا صحیح او چا سره مې هلته انټروډوس کړه زکه چې یو تاجر کړي مال صحیح اوس زکه چې تاسو ته مال تجارت چل نه راځي مال ته یو چل نه دا حيات دي باندې اوچت کا چرته وګور دا انډونیشیا کې صحیح دو کال بعد ورزا ته بالته کې خپل ځان ماشاءالله استابلیش کړي زګه دا ایکسپیرینس لري سړي د لار معلومه عبدالرحمن ابن عوف ورته ما ته د ایکسپورت امپورت مارکیټ وکایا نو بوې تر باندې کور دا مارکیټ تا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ یا په دا کیفیتو یا چې کړه وفات شو رضی الله تعالی عنہ سلور خدي وي او چې خدي سلوري سره به اولاده نو یوې خدي تا په پراپرټي کې دو دیر شمه یې سره سي سلور سي دو دیر شمه جائیداد دو دیر شي سي سي نو یوې سره پکې یوې خدي ته ورسي دو دیر شمه یې صرف کیش سم کنه کورونا نه صرف کیش یوې یوې خدي تا دو او یا هزار دینار رسیدلی دو او یا هزار دینار دا صرف کیش د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سره تاجر سره او صرف دا عامه چې غوړو پیسې جمع کولې حضور رسول الله والسلام چې څوک به ضرورت او حضور رسول الله والسلام منبر ته ورته چسه اره ډونیشن تقاضا به وکړه نو دا چې دوه طرف عبدالرحمن شتا جی بسم الله به سوره جی اخیو صحیح عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی به شذر ډیر حضور رسول الله والسلام ورته اورید مزیدا کسان دې ضرورت زیات صحیح یو کې دې دبد صلی الله علیه و سلم صحیح اغه اور ته عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بار سے اسکول بلکہ نے اسکول نہ ریکوائرمنٹس کے شور پورا کوئی میری بس سے خلق سے کہیں ہو دے کہ سورہ کی باقی چیزیں جمع کروا ہے صحیح نذ باغ سے پورا عبد الرحمن ابن عوف کو رضی اللہ تعالی عنہ او عثمان ابن عفان کو رضی اللہ تعالی عنہ مایت گورا چین الذین آمنوا انفال یقیننا کسان چې ایمان راوړ دې هجرت کړې دې مجاهده کړې دا په ماډونو ځانونو په لار دا الله کې او هغه سال آو چې ځای ور کړې دې ونصرو امداد کړې دې اولای کبادو اولیاء او بازل دا دې یو بل دوستانو دی او دې یو بل پروټیکټر دی دا دې یو بل دوستانو دی او دې یو بل نو لای دوستیه سه زبانی جمع خرچ نو ها دې خو هول هرت کې دی یو بل دوستانو whole heartedly the your protectors وَالَّذِينَ آمَنُوا كَسَانْچِ ایمان راوڑ دے وَلَمْ يُحَاجِرُ خُلَا تَرُو سے اجرت نہ رکڑے دا مدینِ ریاست تا تَرُو سے اجرت نہ رکڑے دا مدینِ ریاست تا دا یہ اوپل غیر مسلم ریاست سیٹیزن دی یہ اوپل غیر مسلم ریاست سیٹیزن دی نو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وہ ایمان بانے کو تاثر یہ ہو دی خو پتا دا غی دنیاوی ذمہ دارائی نشتا مالکم نسر تاز پارا من ولایتیو دا ذمہ دارو دا دوینا ملشین اس ذمہ داری زکا ستا سیٹیزنز ندی ستا سیٹیزنز ندی حتیو حاجرو مگر علا چغی حجرتو کی مگر علا چغی حجرتو کی اس تاری اصد تراشی ہاں سو ذمہ دار ہے ستا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کدا آو غیر مسلم ریاست مسلمان شاہیان مسلمان سٹیزن وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ کدا غیر مسلم ریاست مسلمان سٹیزن اسْتَنْصَرُوكُمْ تَاتُمْ اِمْدَادُ وَسْتَوْ فِي الدِّينِ دِن باپ کی چھے غریب وطن دے زمونگ مسجد نشتا سمونشتا مون غیر مسلم ریاست کیوں سیگو مونگا ہم غریبان یوں ریاست قوم غیر مسلم دے آخو مونگ لدا کار نکے صحیح نتا مسلم ریاست وے تانے ڈیمانڈ کو تو مونگ سر لگ دے مسجد جوڑو لکی امدادو نکے یا مونگ سر لٹریچر نشتا قرآن نشتا دے شریعت کتابو نشتا دے باپ کے مونگ سر سے ہمت نو کر صحیح پر یہ والا سعودی گورنمنٹ دیر دے ہمت گئی صحیح وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ كَتَعْفُنَ اِمْدَادُ غَارِ دَا اللَّهَ پَلَا دَا اللَّهَ پَدِلْ كِي فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُونَ پَتَاسُ لَازِمْ دِ امداد دَاوِ اس امداد دو قسم دے ما تو گورے یو خود دینی او تعلیمی امداد دے یو جنگی امداد دے یو دینی او تعلیمی امداد دے یو جنگی نکوز دا غیر پل اس جگری دزمکو آغا دا غیر مسلم سرا پل جگری دزمک دزمو کو غیر او دا تیوی چھے منگا مسلمانان یو دا خو کافران دی او منگ سرے دزمو کو جگڑی منگ سرے او برادر we have nothing to do with your disputes زمانگا ستاسو دنیاوی جگڑو سر ستانا صحیح دیو جا اللہ تعالیٰ قید لگو وین استرسرو کن فی الدین کہ تاسو نے امداد ہوں سر سباب کی دا دین پا باب کی نوز دا دین امداد ہوں دا کس بڑے یو خدا چھے جی مونگ لے مسجد پکار دے مونگ لے مدرسہ پکار دا زمونگ مسلمانان لدائی ٹریٹمنٹ نہ کئی کتا سے یو ڈسپنسری یا اسپتال کو نرارے جوڑ گو یو یقین خانہ مراد جوڑ اکلا لٹریچر مراد تراکو یو مدرسہ مراد بین اکلا علی حضر کیا صحیح او دویم جنگی امداد کہ مونگ سے جنگ اسلحہ را کئی یا مونگ لے آرمی را لے گئی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دی دویم مسئلہ کی مسوچ کے نو مسئلہ کی دا سے منہ کہ چاہو مسلمانان دی مونگا مسلمان دائی چلا اور پروان کہتے ہیں گنا سوک روان کے نا اللہ تعالیٰ بھی بولے گا اللہ علا قوم مگر دا امداد بن کے پا مقابل دا قوم کے بے لکن و بے نومی ساپو چستاسو او داوے پا میں اس کی ٹھیک چیز دی ستاسو داوے پا میں اس کی ریاست غیر مسلم دی تو مسلمان ریاست دی اگر ریاست غیر مسلمانان سر علت زیادے ہوں کے اگر مسلمانان تانا امداد و مغسط امداد تابانی لازم دی خو نه دی لازم که کله هغه سټیټ سره ستا ټریټي وي نو سټریټي معنی سفارتي تعلقات دي ورسره ستا سفیر هلته ناست دی او د هغوی های کمشنر تا سره ناست دی یوه ستا او د هغه کامن پوډیم شته څه شی شته یو مشترکه منصه شته یو مشترک فورم مو شته په هغې یو ورسره مسلې ډسکس کوئ یو این او دی سارک دی ایکو دی سینٹرل ایشین اسٹیٹ اعلیٰ در قیاس سکریٹریوں میں سر مختلف لگئی صحیح جی ایچ فلان اور فلان تو اللہ تعالیٰ وہ کہتا نا کہ مطلب ہے مشترک فورم دشتا پیارا خبر ہے مشترک فورم تھے اسا جنگ کے موڑ چرتے ہو سا کم دیتے ہو سا مشترک فورم تھے اسا إلا ولا قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير اس دا مسلا دا مسلمان دا پارا خالص دا دیانت دا اللہ تعالیٰ وی اکسکیوزز بنا لٹے ذکر چکم تاس و عمل کوئی زار سو آج کوم چی تاس اکسکیوزز گو رے سیدن چکم زیتابا نے عمالت اقدام لازم دے اب اکسکیوزز گو رے بزدینی کے اللہ وی زنی واج کوم دے بزدینی ممتانہ سزا لکھو صحیح او ٹکم رہتا بدماشی کو والے پاغبان یو پلی دا رہے کیونکہ مسلمانان سر زیادتے کی گی نو اللہ تعالیٰ ہی دام اللہ باش کو دا اکسس ہے اپورس کے واللہو بما تعملون بصیر اور بسی اللہ ہوئی چی اللہ تط والذین کفروا کسان چی کافران لے بعضم اولیاء و بعض اغیم دیو بل دوستان لے اللہ تفعلو کتاس داکار دغسنو تو لکہ چی مادر تو ہوئی تکن فتنة فی الارض نوی با یولوی فتنة پزما کے و فساد کبیر و دیلوی فساد بھئی نو اللہ تعالیٰ وی فسادو نزا کنٹرول کون پا جگہ طریقہ مانی چیزا کم اصول میرے تو خودل نو تو واپس پر سبق کلار سر چی فلا تینو بزدل کے گئی ما نو when that is needed you must be courageous and bad just go ahead صحیح بزدلی بنے کے فلا تینو بزدل کے گئی ما وَتَدْهُ إِلَى السَّلَمِ او اللہ تعالیٰ فرمائی لکھا ماتا اس کا ہوئے کہ جنگ شروع کول پہ اسلام کی دیر لوئی شرائط کری سلری دیر لوئی شرائط کری فاللہ تعالیٰ فرمائی کہ کل شرائط پورش اور شروع دیکھو چھ شرائط پورش ہو اور شروع سو یو مے ناٹ بی دی پرسن ہو از آسکنگ فار ریکنسیلیشن تد مصالحات دا پارا تک مرز نکو مرز شہید بشے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی بس اس میدان شروع کر دی اس اگر دشمن دی تیار کر چی اگر صلح تا چی ہوئی اگر دی موقع تورا سوا چی اگر ہوئی چی بس دراز پی جگیر ہو یار بھائی اس سے خبر ہو وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ تاسو بیار صلح پیشکش مکہ ہوئی داد مسلمان کمزوری دا یا let him do that او چی اگر ہو کی سورہ الانفال ہم دا سورہ چی واپس تیرا دا پیدا ہوں آیت نمبر 61 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَقْدَامَ كافر بجنگ کی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَقْدَامَ كافران بجنگ کے جَنَحُوا لِلسَّلْمِ دی انکلائن شو صلح طرف تا دی انکلائن شو صلح طرف تا دی مائل شو ستا جنگ کی آغای ہوئے چی آردہ خو دیل دیل خو دیسا جنگ کو لگ جنگ کار صحیح جو تر خبرو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكَدَا كَافِرًا مَائِلَ شُسُلِتَا فَجْنَحْ لَهَا نُتُمْ مَائِلَ شُسُلِتَا دیکھیں جنگ طول عمر ہونے کی لیے پھر کیوں بھی جنگ کیے امن ہم پکار دے کنے دے پکار فَجْنَحْ لَهَا نُتُمْ مَائِلَ شُسُلِتَا اس ریزرویشن کو بلا دیری چھے تو کو مسلمان ہیں اس طرف اخلاقیات ہمشتا تو کو ذان باؤن جنگ گڑھیں چھے اللہ و تقوس کے اکمت پر آسا پھر خیانت میں ہوکم دروغ میں ہوئر سرا معاہدہ میں اور سر اکلا ماتا مکلا خدا برانا آخرت کی تب اس دا کافر خدا کا تصور نشتا نو چی اعتماد کیوں کو کنا چی تفرار خدا سر نہ کئی چی دوکہ خدا سر نہ کئی اللہ تعالیٰ فرمائی اس سکو بکے دنیا کی بچا کو اعتماد کے نو صحیح کپاس چاہے اعتماد نہیں نو بھی آپ دنیا کے اسے دے رشے نو دی وجہ ورپسے ہوئے چی کافران صلح تا مائل شو نو تم وقت مائل شاہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اعتماد کوا اللہ باندھے اعتماد کو چاہاں اللہ باندھے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَقِينًا دَرَا اللَّهِ اور ایتن کے دے عالم دے وَإِن يُرِيدُ وَإِن يَخْدَعُوكَ ہاں ریزرویشن خوشتا شاید سے دیکھو سر سب فراد کے وَإِن يُرِيدُ وَإِن يَخْدَعُوكَ اَكَدَا كَافِرْ غَارِ چِتَالَ دو قدر کی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهَ لَيَقِينَ الْكَافِرِ تَالَ فَارَ اللَّهَ تَعْلَى هُوَ الَّذِي اللَّهَ غَدِ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ چِعَقَتَالَ تَعِدْ قَلِدِ فَخْفَلْ امْدَاز وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَمُؤْمِنَانُ بَانِ میرے پا خدا اعتماد کا سوگا ہاں دا بیلا قبلہ دا لِتَكُنْ عَلَى حَذَرٍ وَتَبَصُّر سید دای مازیو گورا دا کم قوم سا چنگوال شوئے دای سو گورا ریکارڈ او گورا چھ دی ریکارڈ کی یعنی پرامیس دی آر کیپنگ دیر پرامیسز آر ناٹ چھ دی پرامیس کیپ کئی کنے کئی دیکھو غیر مسلم خو پرامیس ستن مد ہے سو جس گو ہیڈ اینڈ ڈو ریکنسائل پیس ٹریٹی خبر دین کے رال نو واپس اس پر سبق تھا چھ پلا تینو بز دلکے گئی ما وَتَدْهُ إِلَى السَّلْمِ اَدَاوَتْ مَوَرْتَ وَإِتَاسُ ابتداءً دعوت مَوَرْتَ وَإِتَاسُ إِلَى السَّلْمِ سُلِتَ وَأَنْتُمُ لَا لَوْنَا اَتَاسُ آلَائِ ہمیشہ وَأَنْتُمُ لَا لَوْنَا تَاسُ بَغَالِبْيَي ہمیشہ تاسو مسلمان بغالبیے ہمیشہ واللہ معکم اللہ تعالیٰ تاثر دے ولن یترکم آمالکم انبتائے کئی اللہ تعالیٰ عمل نستاسو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین اللہ مرد الحمد عبر قرآن زلنا وسکلنا من قرآن ما نسینا وعلمنا من ما جائلنا وقلتنا وطوانا اللہ وانا نهار فاللہ خیر حافظ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه سورة نمبر 35 سورة محمد پدمشتم اپا انجس و یغول السفر دقا قرآن کی فلا تینو و تدعو الى السلم پیدا مکن فلا تینو وان خود بدن کمزورائی کہوں گوئی خود چھ مطلق ذکر شی بغیر دا سبل شینا نبیاد زر کمزورائی کہوئی ستا ہوئی ادروائیس زکریا علیہ السلام دا لفظ استعمال کر ویوی چھ انی وحن العظم من انی وحن العظم منی لفظ وحنا چې زما هډو کی کمزوری شي وي وحن العظم منی زما هډو کی کمزوری شي وي خودته دا هډو کی کمزورتیا نه ده دلته نه کمزوریا ده ځکه میدان جنگ دا مضبوط هډو کی نه غواړي مضبوط زړه غواړي صحیح بعض اوقات بډي او غټ سړی وي داسې بولتل به شي پټاخه وارو ده نه هغه داسې منډه وي صحیح او بعض اوقات یو داسې سلم سړی نو ولاړ هسته یې تیارې مې لګیاي هغه باندې هیڅ صفت نه راشي صحیح ځکه چې دا هغه زړه نو الله تعالی وایي چې کله یې میدان کې نو بیا زړه مه کمزورې کړه صحیح او چې زړه کمزای کمزور شو نو اعصاب شرنګ شي مثلا دا ټول شرنګ شي بیا سړي لاس کار نه کوي پې کار نه کوي ځکه چې سرچشمه خو سره زړه دی فلا تینو کمزورې کې گئی ما زو پخکار کوي وتدعو الالسلم ابلنا مور کوي الالسلم می صلح تا نو اوس ما تاسو ته وې چې د شریعت اسلامي بنیادی تصور دار چې جنگونه مکه وي جنگ حقا نه دي خو چې کله لا بودی وي د جنگ نه چې چارانی بغیر د جنگ نه نو بیا الله جو ور مخکې کیږي او چې کله ور مخکې شي نو الله تعالی وایي بیا مسلمان د پردا جایز نه دي چې د صلح هي نه کوي صلح خبر د صلح خبر نه کوي ها Let enemies to talk about Sulah. Say, let the opponent to talk about Sulah. غیب پری دو چی تاتو ہوئی Sulah. Say, نا اللہ تعالی دانو یہ Sulah مکوئی. نا, پس Sulah کی تاسو پہل مکوئی. دا مخ تاسو مڑوان دی چی گئی. زکا, چی دا مسلمان پا حوالا باندے دا خبر کمزوری گنے دیش. Say, فلا تینو کمزوری کے گئی ما و تدعوی لسلمی دعوت مور کوئی Sulah طرف تا تاسو. صحیح کنین الصلحہ کہ اگر انگا سورہ انفال پر غلی نبیہ بے لگ اسے آئے آیت میں ذکر کو آیت نمبر یوش پہ ترے انفال کے پیدا ہوں سکتا یوش پہ تایا وَإِن جَنَقُوا لِسَّلْمِ اَكْدَا دُشْمَنَانُ مَائِلِشُ سُلِتَا فَجْنَقْ لَهَا نُتُمْ مَائِلِشَ سُلِتَا کہ دشمنانو مائل شو صلح تا نبیا تو مائل شو صلح تا وتوکل علی اللہ اعتماد کوا اللہ باندے زکر کہ اس کا دشمن در تا دو صلح اپیلو کی نو تحفظات کو دیوی پزین کی جیسے چمرا سرکا سہیل جوڑائی سفراٹ گئی را سرکا صحیح نا خوز پر لیڈر بانے موقوب تا چاہا فائنڈ آؤٹ کی اور لیڈران اڈیر زیرکی ای بڑی خبرہ ہوئی گی اکر لیڈر زیرک نہیں پکار دی اڈیر زیر نہیں زکر لیڈر بلا کوالٹیز پکار دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یو خو پا لیڈر کے قوت فیصل ضروری رہے زکر بازی دا سی امیجیٹ او فوری کارو نہیں چی داغی دا پارا دا مشوری موقع نہیں فوری بے او فیصلہ کی اکنی then you will be too late صحیح یا با خبر بتانا خطا شوی حالتا وہ فوری ہو اقدام کے فیصلہ بچے اکر توائی چوری گا یرا پکارے کی دا سن کلیا دا وقت نو یو قوت فیصلہ نمبر دین د زړه قوت پکاره شجاعت څه ضرورت بہادری او نمبر دین معامله فهمی نمبر دین سشه سب لگا معامله فهمی او نمبر سلورم سخاوت و چې سړی لري کوي بچا باندې یو پیاله چای ونسري ها حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایي چې یو لیډر شناخت دار چې ښه سخي وي یعنی د سخا دا معنی نه چې هر چا له لیم روست کوي صحیح خو چې څه وي نو هغه په فراخ دلی باندې او بس دا خوری اوس کوي صحیح موږ کله چې شودي خلاص نو موږ اوس کاور او بسي صحیح وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ دا زیرکتیا دا معاملہ فهمی دا سو شئی دا معاملہ فهمی دا انہو یقیناً دا اللہ والسمیع دے اوڑے دنکے دے الحلیم والم دے ہاں ستا بوستا حفظات بھی چی چطری دا سر خیانت ہونا کئی وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ أَكَدْوِيرَ دَكَيْتِ تَاسَرَ دُوْكَوْكِ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهَنُ يَقِينًا كَافِدِ تَعْدَ پَارَ اللَّهَ تَعْلَى اس دے تحفظ پا حوالا باندے دسول پیشکش کو بامیشن رت کے یعنی جنگو نا بامیشن کی گی جنگ خوبی تی دے پارا چی خبر واتر ہوتا دشمن پی آشی پا جنگ کو چرے پیتر نہیں کی بہتر پسے کی یعنی مثلا یعنی منگا لسکالا دا روسیان خلاف کو جنگی دو نو پا جنگ بانے میں پیسر اوکلا نا خیم کے جنیوہ تراڑو اگر کی سوشو زمانگا وزیر اعظم سے وہ آئے بہادر سرے ہو صحیح آدم ہوں گا وزیر اعظم سے اگر پا کپڑا حکومت قربان کر خوبت بہادر سرے ہو سرے کو آگا خینا سو اصل حالانکہ جمعی سے پوتے تو منور تھے یہ اولا کوئی تو منور تھے مقاضی بجی کی رضائی تدرنو اس سے بس پر تاپان نا آغای مکنی آغای مکنی خوچ چونکہ پاکستان پا فرانٹ ماندو کنا پا فرانٹ ماندو کسو کو پاکستان پا فرانٹ ماندو اور دویم خبر دارے سے دلیل رام حیثیت آخو یعنی دا سلنی چی حکومتونا کو اشخاص سب نکی دی ای خود ریاست زمانت گواری ای خود مملکت زمانت گواری اغاوی لیڈران کو اشخاص دی صحیح شخص دی شخص طرح چی خبرو کو دا خو منگا زان دی گوی نو ریاست پل سٹیٹس برقرار ساتی صحیح اس یعنی زمونگ دا مرگلی زمونگ ریاست ان کال پر خبر رکھئی نسوک سٹیٹ با انوال کئی صحیح یو سٹیٹ با میدان تر رکھئی یا با سعودی میدان تر رکھئی یا پاکستان میدان تر رکھئی تو روان دشید خبر رکھئی صحیح اخو دا ہری خبری دن لخفل تری تری دا ہر شی او دا ہر کار دا پارا زائی گئی سو دغان پا زائی کئی نوائی سندرا صحیح دکھئی ہاں فلا تینو و تدعو الى السلم اس واپس پل سبق یوش پیتا دوش پیتا فلا تینو دزڑ کمزوری مفکار کوئی و تدعو الى السلم الدعوت مور کوئی صلح طرف تا و انتم العالون تاسو ہمیشہ غالب یہی تاسو ہمیشہ غالب ہمیشہ غالب سنگا یعنی کہ تم مڑم سے بیاں تو غالب ہے تو وہ کامیاب سے ذکر تم شہید بھی سبیل اللہ ہے سر پر اپنے دقوں کیا جانے جائے وَاللَّهُ مَاكُمْ اللَّهُ تَعْلَىٰ تَعْصَرَدِ وَلَيَّتِرَكُمْ آمَالَكُمْ اللَّهُ تَعْلَىٰ بَارْجِزْ نُزَائَكَيْ عَمَلُنَ اسْتَاسُ اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اس اللہ تعالیٰ وہی تچد صلح اقدام کے بخپل طرفنا دے مانا در چی او کمزوری کا رکھے او دویم اگر سر پسائیت کی دا تصور دیں تعالیٰ دی چی او دی مسلمانانو تخپل جوان دیر راہ ہو گئے مسلمان دا جوان دیر را خو اللہ تعالیٰ وی دی دنیا جوان تا خو ڈراما دا صحیح دی وجی دا آیات ورن پسی ہوئے چی انما خبر دا دا الحیات الدنیا چی دا جوان دا دنیا لعبن دا لوب دی ولاون امیوزمنٹ دے انٹرٹینمنٹ دے پارے وائل مزا غستل دی دا سساعت تکارا وَإِن تُؤْمِنُوا أَكَتَاسُ عَقِيدَ مَضْبُطَكْلَ وَتَتَّقُوا أَزْعَانُ بَجْكَدَ كَمْزُورَيْنَا يُوتِكُمْ أُجُورَكُمْ نَا اللَّهَ بَدَرْكَي تَاسْتَا عَجْرُنَ اسْتَاسُ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اللَّهَ تَعْلَىٰ بَنَقْوَارِ تَاسُنَا أَمْوَالَكُمْ مَالُونَ اسْتَاسُ اللَّهَ تَاسُ نَدَيْنَا قَوْلِ طول مال خدا يسألكموا كشروا واري الله تعالى تاسنا دامارنا فيحفكم أمبالغو كي پتی غفتنا كي شب ورق ورق ورق ورق دیتا وي مبالغا صحيح يعني انسست انسست قول فزور ينا واري فيحفكم تاسو بان زور كي تبخلون يقينا بتاسو بخل كوي يقينا بتاسو بخل سكذا انساني فطرت تي لا انسان وقدرت الانفس الشح وان تصلحوا وتتقوا وان تحسنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم الله تعالى فرمائی چه انسانی نفس دمر دیر بخل سکلے دے دمر دیر بخل سکلے دے لکا تگے مواشی چه عبوتا بیدل کو نیر تبوزے وقص دمر دیر بخل اللہ تعالیٰ وہی چه انسانی فطرہ دمر بخل سکلے دے نلچہ دمر دیر سکلے اگنا پیسا اس تل دیر مشکل کار دے دیو جی اللہ تعالیٰ ویتا فلو بخل بکوئی ویخرج اذغانکم اللہ تعالیٰ براو باسے اذغانکم اذغان جمع دا اذغینہ دا اذغینہ وی کینے دا درکے کما کینہ نہیں اغم جو بس خوئی دے راو باسی با اللہ تعالی اغبت خویستا سو حان تم هاولائے خبردار تا سبا کسانی تو دعونا چه تاست دعوت در کوری شکسو لیکن فقو فی سبیل اللہ تدی چه تاس و خلق کئی پدار دا اللہ کی فمنکم نبازی تاس کی من آسو بے یبخلو چه بخل کئی اللہ تعالی وی چه خدا غواری دس نتیسی نتا خوش آلی گی نا اوی اللہ من نتیسی غواری باید تیر سڑی تیبیت خوش آلی شی باید تیر سڑی تیبیت یعنی دیکھو گو را یہ آسان خبر دا اس کا دا زمانے حکمران اگر چلی ہو لگی خطے حکمران واجی سے کہ واجی سے چاہتا ہوئی چھ مالا دعوتو کا صحیح نو دے سڑی کو والی بان احسان نہیں دے دو والی احسان بنی والی سے زمان کو ترہ روان دے خبر دین کے لال کہ والی سے ہوئی چھ میں سارا مدہ تذر ڈالو رہا چند دور کا نہیں سارا مدہ خوشحال ہے بانی ورکی چکر دے دا افتخار گنی چھ والی سے دونیشن ورکی خبر دین کے لال دا انسانی فطرت کے تذر نا اللہ تعالیٰ ہوئی چھ خدای دن افغاری دا افتخار نگرہی چھ خدای افغاری دا دے چھو ورکو ورکا صحیح خو اللہ ہوئی تاسو طبیعت بلش آمد چھ خدای افغاری دا غلی غلی کی گئی ہا انتم خبردار تاسو ہاولائی دا کسانے تدعونا چھ تاسو بلل شئی لتن فقو دید پارا چھ تاسو انفاق گئی پلار دا اللہ کی فمنکم نبازی تاسو من آسو دے یبخلو چھ اغب بخل گئی ومن یبخل اصو چھ بخل گئی فإنما خبر دارا یبخل عن نفسے چھ اغب بخل گئی دخپل زان کا حوالا یعنی زان نہ خیر منہ گئی سکے دزان خیر منہ گئی واللہ الغنیو حالانکہ اللہ تعالیٰ الغنیو بے حاجت دے خدای چتانا غالی مزان دے پار توڑا گوئی آخو بے حاجت دے وانتم الفقراو اتاس محتاج اللہ تعالیٰ تا وان تتولو اکتاس مخبر دوئی او دا دعوتنا نلبیک دوئی دعوت نلبیک دوئی لبیک مانا چیزا حاضر کے وَإِن تَتَوَلَّوْا أَكْتَافُ مُغْرَضَوَيْ أَدِي دَعْوَدْ مَانِ لَبَّيْكْنُ وَائِئِ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا اللَّهَ تَعْلَى بَبَدَلْ كِرَا وَلِيَوْكُمْ غَيْرَكُمْ غَيْرَ سْتَاسُنَا سُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْسَالَكُمْ بِيَا بَابُوِنِي پَشَّان سْتَاسُو اللہ تعالیٰ ہوئی چکا تم بخبر دے اب خدای تنور کے میں خدای تاس کا ضرورت تو خدای بتاس ختم بلقوم برا ہو او بیستاد پشانی اگر انہ بخدای باڑیو اگر وہ اس دعوانا دعوانا دا دا صحابہ کمال دا جسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکر ڈونیشنز جنگ روانی ڈونیشنز یا سبحان اللہ دا صحابہ با کمپیٹیشن شروع جیو بسرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کی غزوہ تبوک دا سے علیہ سے خلق غریبان فصل لا دا خورماو راغلے نو دا خورماو فصل پا خیدر دا سے وقت کی خدا زمیندار سڑے سیوی بزگران بزگران تو پلار ملین کوئی دے سنبال کی جگہ چاہا فصل خرابی جی صحیح دے وہ ایجاد دین ذرا دے پس دقن صحیح زمان کو اثر کسا کل مطل لے تاس اللہ ہوا ہے کسا اللہ ہوا ہے ویدے لہو نو پرد بانے چامور بڑاوا بیوگئے چھے پدی بخاوری لوی لوی کورنا بو بخوا صحیح نو پائے کے دور دننا وڑی وڑی کوٹے جوڑے دخانا مدہ پارا اگی تو مونگ کوٹائی بے صحیح آئی کوٹائی کونسا چھو غنم بموا چھو داغی بزان میں مستقل چھتو ویدے چھت لاندے با داغی یو بل چھتو صحیح نو وی مور امراوا نی وی چھے لون ولی دی تو کوٹائی پچھے تکیل چھے لو خلاص کنو جانبے خب دخان بوا صحیح زکر چھے قودا افر دیر گران وقت بس گران دپار خواہ دیر گران وقت نا اللہ تا صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین دا قرما و فصل دا خدا غید اللہ وقت دا طول کال آمدن ہو سشیو دا طول کال آمدن ہو تو پیسے انہیں بھی فصلن ہوں پخیدل دا گرمائے کو سمو سخت اگر میں دول سو میل سفر ہو سورہ دول سو میل یو ذر او دو سو میل پس سہرا کے سفر ہو جیاز ہوں نو موٹری ہوں نوی ٹرکو نو بسنا ہوں نو اخان و اسنا اخان یا سبحا کوئٹا اکسپریس ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم رضی کرنے در بیٹا اکسپریس ٹکٹا رب خدا بندہ صحیح داغین اکو بزان بچ گئے صحیح بولان کے وامیشہ چیزیں نو بولان اکسپریس کے بارے بولان کے سپیٹ کے روانی اگا عوام اکسپریس پشان لکھا او دا دا کو دیکھ وہ لوکل ہی گئی گئی یعنی دا کہ تم دا اکسپریس چیزی نو دیکھ لوکل سور لے گئی او اگا کم بولان اکسپریس چیزی اگا دا غٹ اسٹیشنو سور لے اخلی آئی وڑا سٹیشن سے آپ وڑا سٹیشن ادھر گیا صحیح وڑا سٹیشن میں ہو جائے صحیح اور ڈیڑھ سا پڑے گا صحیح ہاں پاکستان ریلوے سفر ڈیڑھ سے صحیح تکڑے تکڑے تو نور سے تو نہیں گلے داد پہ خوڑنا جی کراچی تھا کراچی کر اور بھی آپ عوام ایکسپریس کی عوام ایکسپریس اگر تیر سو گاڑی تو کہ بچہ تم کراچی تم نو ہمیشہ بہ عوام ایکسپریس کی زما کوئی دا خوشی دا مختلف غٹ اسٹیشنوں بانے ادا سخت جمع چی ہوئی اور سڑے کو برت مانے پرو تھی او آدھا غوا غدا شوئی چائے گرم ہوں اب رات میں چائے دیر سو کون کی تدی سن کی دا خورما کی گئی نو دا خورما و موسم بانے جب اسٹیشن بانے تازہ خورما و خوشے لے مو خورما تا کجور ہوئے کر نارا بھی کجور تازہ کجور تازہ کجور تازہ زما د سټیشن دا غواړم نه خو په ساعت لې کنا خلې دا یو ساده ژوند دی لري خو او د پاکستان پر ریل کې د خپل کې حدود ځای نه او د دې ټلو پیټ ایکسپرس څنګه خو دې مخلوق دي دغه چې نسبتا سفر محفوظ دی او نمبر دو ارزان دی نور په کوم دغه چې لکه اوس په ریل کې دې په خاور نه لاهور ته زما په خاطر په یو نیم سنت په راځي او په بس کې نه شپږ سو یا وسو روپیا ورکړي وسو روپیا ورکړي ډېر فرق دی وائن تتولو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دعوت ورته صحابه وته یا سبحان الله چې چا سره سو بس راړلې خو سیزر سره مقابله وکړي قیصر روم سره سو پر پاو کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې وکتل وی عثمان عربی جی حضرت عثمان پاس وی مئات آبال بی احلاسها و اقطابها سل اخان فلی لوڈیڈ نو فلی لوڈیڈ مانا دار چلدی وخانو ضروریات ددی د سور مجاہد ضروریات دد اسلحہ او دد کور ضروریات فلی لوڈیڈ دے دے تبھی صحیح پہ اخلاص ہے وقت آبے ہم لیکن تم لیائی درسی کور بے سکتے لکور خرسائم صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے علیہ السلام پس بھیجی عثمان نبی آئے رہے میں اکو آبال بے اخلاصہا و اقتابہا صحیح نو چیز دنگا سلسل پورا کول چیز ذری پورا کول سب زر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے عثمان دیر لری تل گئی او خلق سر سوال ہے نشتا اے بس جے بہ فائنڈ آؤٹ کم جسورا پکار دے برابر دیر زر صحابہ او جی جا سر سوال دی وقوا خزر بن خلق سر سوال لائے نوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ برابر ساجی بس اڑ کسنگ دیر جی بس اڑ او بیا تبوک کی ہیو میاش نہیں پاتی نو خوراک نو سر خلاص او ما جی کرنا بعد د خوراک ذمہ دار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خوراک سے پاتی نہ دے دیر ذرا خلق یہ خوراک جی سے پاتی نہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا او اللہ زمان دی مرد اللہ خوراک ہوئی خدای طوالا خوراک ہوئی خدای طوالا خوراک ہوئی وصل اللہ ما خام ماندن پا دارت عثمان ناغے ویجی دو خوراک انتظام بلک ساتھ بادوشی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تیس سنگا اتو عثمان ویجی زمائی او قافلر اروانو تجارتی تو سیریان روانو مدینی تک چرتن روانو سیریان مدینے کا روانہ ہوا زر و خان یہ دنیا ہر سامان پکیے رہے صحیح خوراک نے بھی پکی ہے غلی بھی پکی ہے بسکٹ نے بھی پکی ہے جی سری پکی ہے سری پکی ہے سری پکی ہے وڑی بھی مرد چائے دا پکی ہے مسالے بھی اور بلا پکی ہے وہ مایا چیف ساروان تھا اب تو میں اطلاع کو زندہ قافلہ ڈل کر روانہ صحیح ما اسی چ سڑے تصور بھی دغ وقت کے پیغمبر علیہ عثمان تصور دعا کری سنگ وی فرمائے چمن جہد جیش الغسرہ وجبت له الجنة دا لشکر تیر دی ضروریات چا پورا کرد دی فرشو اور جنتی دی صحیح دیو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوئے کرتے عثمان اللہ نے جنت کی قیمت آرس کرے اللہ نے جنت رانی ولی دی پر قیمت رانی ولی دی یعنی دمر دیر شہین ایک دی صحیح دا دیو گیا کچھ کلا دا باغیان دو کورا چا پیرش میں دور دا خبر ہوئی بیتا سو ما ولی میں ولی صحیح اور دا دوسر علیو اترا گئی دا خجی سروس اور کسانی دور خلق ملے تد 6.4 million square miles خلیفہ ہے پلکنو آرمی دے سرا سورا پلکنو آرمی دے سرا جی تم تا اجازت رہا تھا عثمان نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے مات دو خبر کرے ویجے ویرا تو دا بے لیو کہ کم قمیس در تا خدای واغستائی نو آغا بدن خلق و باسی خوب باس ایما کم قمیس چی در تا خدای واغستائی نو آغا بدن خلق و باسی خوب باس ایما ویرا قمیس خلافت تے تا قمیس تشید یعنی دار خلافت کم قمیص سے تو خدای واجی نہیں بتانا ڈیمانڈ کے ہو پریزان رکھی خواہ اور بیا عثمان ستا په دور کې د مسلمان توره چې مسلمان په سره وځي دا به تر قیامت بیا واپس خپل غلاف ته نه ننوځي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی چې زه نه غواړم چې زه دا توره راوباسم تر قیامت یې سوره مسلمانان مړیږي او ټولو وینه زما په دې گردن پرته وي. صحیح نیک زمان چې الله دا باغیان مرخي یا په یو کس به مرکه نور به وتښتي نو د دې نه بعد به دا خون خرابه تر قیامته پورې چلیږي. نه یې چلیږي نو گردن به چا باندې پرته زما په گردن زه ختم دا شی نه غواړم. صحیح یو څلوېښت ورځې او شپې د ده محاصره شوې وه په یو څلوېښت دې به روژه درته درور په یو څلوېښتمه ورځ باندې د اروچت شو هغوی ته په دیوال باندې وې تاسو ما ولې مړوئ؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې مسلمان قتل په دریو کې په یو وجه باندې جایز کیږي هم د حکمران لپاره د محکمې لپاره د قضا لپاره. نمبر اول چې دی واده کړي او زنا یې کړي او عدالت د محکمه کې ثابت شي، او دویم چې دی انټینشنل مرډر کړي او په محکمه کې ثابت شي، او دریم چې دی مسلمان وي او مرتد شي او محکمه کې پیدا شي ثابت شي. نو دې نه علاوه څلورمه خو سوجه نشته چې مسلمان نو زه خو مرتد نه مسلمان د خلکو اورېدل هم خود توجه سره دوی مرتد نه ما خو دین نه دی پرېښود. نمبر دویم وی که ما قتل کولې نو تاسو زما د کور نه چاپېرې ما سره دوره آرمي ده نو ما به سوره خلک نه کړو. زه وی چېرې انسان قتلوم بلا وجه. او نمبر دریم زنا خو یې پرېږده، زه چې بالغ شوی یم د اسلام نه وړاندې هم ما بې ضرورته خپل پرایویټ پارت ته نه کتل. بې ضرورته مې خپل یعنې د بدن محفوظ ایسې ته مې بې ضرورته نه دي کتل. یو خو ضرورت پیدا شي خو بې ضرورته ما چاته نه دي کتلې. نو دا سړی نه به تاسو داسې تصور کړي ده به زناکاري کړي. صحیح. او په دې هم تاسو واقف یې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوی دا وی دا کم دین امت چې تاسو ته وبس کوي او دننه نه تندې هلاکېږم دا بیرو ما په اته زره درهمه مې اغوستې دې هم دي. او پیغمبر وی صلی الله علیه وسلم چې دا بیرو ما چا قیمتن واغست او به یقینا جنت ته ځي. نه مای جواب اخلم او مسلمان د پاره مې وقف کړ. اته زره دراهم په زمانه کې زره مال سرم اجي غني يا سبحان الله اته زره بس قیمت او زمانه کې او دا عبد پیغمبر اسلام دې خوښ يهوديان خو اني ټایم ريستريكشن لګول دي نه دي نه وبنس کړ. پیغمبر اسلام والسلام دې خاطر کې شنه ضروري چې کدا بیر رومه چا قیمتن واغست نه غره پاره جنت لازم دي. زبر اخلم ورته بیر رومه ته خو بند دي اس میں سلیٹ پہ چھوڑے جو سیمنٹ ہو سلیٹ پہ چھوڑے دے چاپے رہے درواز دیوار کے چاپے رہے کھڑے نو مخ کے دس وچ کلاو خلق ہونا کلر ورتا زما کر بند کن ال ہاں اگ بہت لمبا وقت ال تک ڈسپنسری دا دے غیان ڈسپنسری دا مواشیو ڈسپنسری دا نہیں سن کہ اگ مواشیو دے پارا نغا باق یا مواشیو دے پارا نغا مگر اول نو اگ بی ترازا الحزم ال تا ڈاکٹر زما دوست نہ اگ وروان کی ما ورغم خو خو بیا ایبان دم کو یاسو ایبان دم او په کې وی او یعنی شړ بعد دې نه پیغمبر علیه السلام وو بس کړی صلی الله علیه وسلم. حضرت عثمان وی پیغمبر علیه السلام چې من جهاد جيش العسره وجبت له الجنه د تبوک دا لشکر چې چا یې پک ضرورت چا پوره کړ هغه د پاره جنت لازمی دی. صحیح. نو اوس تاسو یو سړی چې پیغمبر ولا ضمانت دی جنت ورکړي تاسو وجدې بلا وجه او یو خبر زما ووري فوالله لو قتلتموني لن تجتمعوا على امام واحد قط. تاسو باندې ما خو مړ کړئ زه خو مړ شم شهید بشم خو زما رباط به مسلمانان په یو امام باندې کله متفق نشي. او واقعي به څه وشو اوس هغه ځان سپلټ شو لیډرشپ سره سپلټ شو. الله تعالى وجه وان تتولوا كتاب مخغض يستبدل قوما غيركم الله ببدل كراولي او تم غيركم بدل استاسو ثم لا يكون امثالكم بیا باغوین استاد پشان. نو خلاصه سوره محمد چې د کافرانو خامل دا ټول زاید او د مسلمانانو خامل دا د دوی د بد عمل کفاره ده او د دوی د حالت بهتري ده. په جنگ کې اول خپل هیبت قائم کړي بیا جنگي قیدیانو نیسي د ځان نه وړاندې قومونه وګوري د هغې انجام څه شو. کله چې الله وایي چې جنگ مه کوئ نو د جنگ تقاضا بیا مه کوئ او چې کله الله وایي چې جنگ وکئ نو بیا کمزوري مه ښکاره کوئ. منافقان بته پنشانو پی جنی دا اللہ اطاعت او دا رسول پاک اطاعت ستاسو عمل قیمتی کئی قیمتی کئی کمزوری مختار کوئی او چی جنگ شروع سنو بیا دا صلح چغی موہی دن دا پارا کرا چستا مال پکاری نو بخل مکوئی